NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Amerikaanse president Biden kondigt naar verwachting aan dat Oekraïne de krachtige Patriot luchtafweersystemen krijgt van de VS. Die systemen, waar president Zelensky al maanden om vraagt, zijn onderdeel van een nieuw Amerikaans defensiehulppakket aan Oekraïne ter waarde van $2 miljard. In de afgelopen 5 jaar zijn er nauwelijks gemeenten bijgekomen met beleid tegen racisme en discriminatie. Het aantal met dat soort beleid steeg van 33% naar 35%. Meldt de Nationaal Coördinator Discriminatie en Racisme, die dat getal diep treurig noemt. Een ruime meerderheid van het parlement in Peru is voor het vervroegen van de landelijke verkiezingen van 2026 naar 2024. Volgend jaar wordt er nog wel een andere keer over gestemd. Het land hoopt zo een einde te maken aan de ongeregeldheden die ontstonden nadat president Castillo begin deze maand werd afgezet en gearresteerd. En in Brunssum is iemand om het leven gekomen bij een schietincident in een huis in de Limburgse plaats. 3 anderen raakten gewond. Zij zijn met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies in het huis in Brunssum is gebeurd, weet de politie nog niet. Het weer, de bewolking overheerst. Lokaal komt ook mist voor. Vanmiddag wel af en toe zon en dan ook op de meeste plaatsen droog. Het is ongeveer 10 graden. Vanavond ook nog droog. In de nacht volgt weer regen. ANWB Verkeersinformatie. Door ongeluk heb je nog vertraging op de A27 van Breda naar Utrecht. Tussen de brug Gorkum en Noordeloos 5 à 10 minuten oponthoud. Dat komt door een ongeluk. Daar zijn nu 2 rijstroken dicht. Er blijft er maar eentje open. Een kwartier hinder op de A50 Eindhoven richting Oss tussen Eindhoven en Sint-Oederode. Ook dat is een aanrijding. Daar is de linker rijstrook dicht. En een aanrijding op de N510 Bergen aan Zee richting Alkmaar. Voor de aansluiting met de N9 2 kilometer met een half uur oponthoud. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Zeg het maar, de wespendief of windmolens? Dit duivelse dilemma dat op de Veluwe speelt geeft goed weer dat we voor moeilijke keuzes staan momenteel. Natuurbehoud staat hoog op de agenda, maar het behalen van klimaatdoelen ook. En het zal niet de eerste en enige keer zijn dat die twee met elkaar botsen. Want afgelopen zomer presenteerde Frans Timmermans namens de Europese Commissie vergaande voorstellen die de natuur in Europa beter moet behouden en herstellen. Maar we moeten ook aan de opwarming van de aarde werken en dus zullen er keuzes gemaakt moeten worden in bepaalde gebieden. Daarom vandaag geen stelling, maar een vraag. Wat moet voorrang krijgen? De energietransitie of het behoud van de natuur? Spraakmaker vandaag is Marieke de Hoon, onderzoeker en docent internationaal strafrecht aan de UvA. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik denk niet dat van een rechter hier 1 helder antwoord op zal komen, maar de rechtspraak kan misschien wel helpen bij het maken van een afweging en de belangen helder krijgen? Ja, daar zeker. Dit is natuurlijk een ontzettend moeilijk dilemma. En in zijn absoluutheid kan je dus niet zeggen, oh ja, het een of het ander. En dat gaat met heel veel hele moeilijke keuzes in de politiek, in de maatschappij. Uiteindelijk moet er een evenwicht worden gevonden. Moet er altijd, en daar kan een rechter een goede rol ook bij spelen, om te onderzoeken, is het nou noodzakelijk? Is het proportioneel? Wat is belangrijk? Hoe wegen we dit af? En dan komen we samen met behulp van deskundigen op het thema. Mm-hmm. Met rechtspraak, met politieke besluitvorming, hopelijk steeds meer tot goede besluiten. Ja, want wij leggen nu deze vraag heel zwart-wit neer natuurlijk. Die is, zoals alles in het leven, helemaal niet zo zwart-wit. Maar je kunt wel stellen, er is een wespendief, die moet beschermd worden, wettelijk. Dat is gewoon zo afgesproken. Er zijn nu 94 paren en afgesproken is dat er 100 moeten komen. En daarom mag nu in een grotere kring rondom die Veluwe mogen er geen windmolens geplaatst worden. Dat is even het dilemma waarvoor we dus staan. En wat is dan dus proportioneel? Is 94 dan toch voldoende? Ja, nou, dan mag het dan wettelijk? Ja, daar moeten deskundigen zich ook over uitlaten van wat het betekent. En hoe belangrijk die wespendief ook is voor de biodiversiteit. En als dat inderdaad van groot belang is, groter belang, dan specifiek die windmolens op die plek, kunnen die ook die windmolens op een andere plek? Ja, die afweging, ik heb natuurlijk geen flauw idee, dus totaal niet mijn vakgebied. Nee. Maar zo'n keuze maken, ja, dit is heel moeilijk. Maar dit is wel waar de politiek voor staat. Gewoon, dit is hun taak. De rechtspraak is er dan ook om dat te begeleiden, om mee te kijken. Zijn die rechtsbeginselen goed toegepast? Is die keuze zorgvuldig gemaakt en kan af en toe op de vingers tikken? En dan passen we dat weer wat aan. En zo leven wij samen. Want de ene wet kan natuurlijk ook de andere in de weg zitten. Nou, dat is eigenlijk altijd zo. Er zijn altijd botsende regels en botsende belangen. Dus dan is het aan de politiek en volgens ook de rechtspraak om dat te controleren of die afweging op een zorgvuldige manier gemaakt wordt. Ja, iemand die vrij lekker in het onderwerp zit is de hoofdredacteur van Omroep Gelderland, Sandrine Hannering. Goedemorgen, Sandrine. Hoi. Jij bent hier alvast voor het Mediaforum. Ja, dit speelt in jouw provincie. Zeker, ja. Zeker. Ik moest trouwens wel een beetje denken aan de kampsalamander die altijd overal opduikt als er een weg of een huis moet worden gebouwd. Toen ik dit verhaal tot mij kreeg. Dus nee, zeker. Dit komt bij ons vanaf de nieuwsredactie. Dus ik dacht wel, misschien is het een valse tegenstelling, want je wilt natuurlijk beide. Biodiversiteit en je wilt groene energie op kunnen wekken. En er is natuurlijk wel al over de jaren heen heel veel discussie over die windmolens. Waar moeten ze plaatsen? Al die gebieden, al die gemeentes krijgen een bepaalde opgave. Dus het moet ook nog weer keurig verspreid worden. Dus die Veluwe moet daar ook een rol in spelen. Maar je kan je natuurlijk afvragen of die windmolens per se daar in die omgeving van die Veluwe, het grootste Natura 2000 gebied van Nederland, moeten komen te staan. Ja. Of dat misschien een betere plek is waar het veel harder waait. Ja, kun je je afvragen of dat zo is? Maar dat betekent dat anderen meer windmolens op een bordje krijgen. Dus het knelt, het schuurt. Zeker, ja. Ook omdat er natuurlijk altijd discussie is over die windmolens. Niemand wil ze in zijn achtertuin. Hè. Dus daar hebben we natuurlijk ook enorme discussies over. Daarom is het natuurlijk ook gewoon ontzettend lastig en nu een tegenvallen dat ze niet op deze plek waar ze gepland waren gebouwd kunnen worden. Ja, en dat betekent dus ook, begreep ik, dat consequenties heeft voor de omliggende provincies. Want het gebied waarop ze nu niet gebouwd mogen worden is dus uitgebreid met een aantal kilometer. Ja, en dan kom je ook de doelen van de andere provincies raak je. Ja, maar ja, als het anders zou betekenen dat zo'n prachtige roofvogel als de wespendief zou verdwijnen, dan moeten we ons afvragen of we toch niet nog eens verder moeten kijken naar een plek waar die windmolens wel op hun hun doel kunnen halen, lijkt mij. Ja. Maar dat is misschien precies wel weer gemakkelijker gezegd dan gedaan, hè? Nou, maar dat is precies het dilemma waar wij het komende half uur over willen hebben. En dat doen we aan de hand van de vraag: wat moet voorrang krijgen? De energietransitie of het behoud van de natuur? Praat mee met Stand.nl op 0800 1101. Christiane van der Wal, die wil flexibiliteit bij natuurherstel. Je zit met zowel een klimaatcrisis als een biodiversiteitscrisis. In en rond het natuurgebied de Veluwe mogen de komende jaren geen windparken worden gebouwd. Ambitieuze plannen heeft hij, onze eurocommissaris Frans Timmermans, om de klimaat. Reden is de wespendief, een soort buizerd. De wespendief eet larven, poppen, maar ook volwassen wespen en bijen en honden. Begin deze maand begon hij aan een tocht naar Noord-Europa. Tot hij in Wieringerwerf tegen een windmolen botste en dood neerviel. Er wordt niet naar je geluisterd. Deze molen is dan ook zomaar opgewaardeerd. Verder kan ik hier nu nog niet zo heel veel van zeggen. Anders dan nek gebroken, snavelpunt gebroken en dat de buikwand geperforeerd is, waardoor de darmen er wat uithangen. Gaan we nu kijken wat u hierover te zeggen heeft. Dirk van Toledo belde ons vanmorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, als u moet kiezen tussen biodiversiteit en het klimaat, wat kiest u dan? Nou, dan kies ik niet. Het klimaat is een onderdeel van de biodiversiteit. Ja. De biodiversiteit, liever gezegd de wilde natuur, die heeft vijf belangrijke functies. Dat is water, voedsel, klimaat, energie en gezondheid. En die zijn dus onverbrekelijk met elkaar verbonden. Dus je moet eigenlijk niet willen dat je een keuze daartussen maakt. Want die biodiversiteit, oftewel die wilde natuur, die moet juist verbeterd worden. Het moet behouden blijven. Ja. Dus ik begrijp dat er keuzes gemaakt moeten worden. En ik ben het ook eens met de vorige sprekers. Je moet op een zeker moment kijken van als je dus die wilde natuur dus wil behouden. Mm-hmm. Dan moet je dus zorgen dat je alternatief vanuit. En ik begrijp dat dat moeilijk is, dat inderdaad niemand wil een windmolen in zijn achtertuin hebben, maar er zijn voldoende plekken in het land, zeg maar in industriegebieden, langs wegen, langs kruispunten, waar je dus een windmolen wel kan plaatsen. Dus ik vind dat we die keuze niet op die manier moeten maken eigenlijk. Nee, dat zou in de ideale situatie zou dat zo zijn, was het niet, dat we ook weten dat Frans Timmermans een nieuwe wet heeft gepresenteerd van de zomer. En die beoogt dat we nog meer moeten doen voor dat natuurherstel. En dat gaat ook iets verder dan de natuurgebieden die we nu al hebben vastgesteld. Want er is ook gewoon natuurlijk natuur en er zijn dieren buiten die natuurgebieden. Kortom, klopt. We lopen al tegen grenzen aan. Dat gaat nog meer gebeuren. Dus we kunnen wel zeggen, die windmolen kan misschien wel 20 kilometer verderop, maar daar zit misschien wel weer een vlinder die we willen behouden. Ja, maar het is ook niet zo dat wij nooit een dier of een plant kunnen vernielen met onze maatregelen die we nemen. Kijk, als er een weg aangelegd wordt, dan komt het ook voor dat er een van de beesten over die weg loopt die wordt doodgereden. Mm-hmm. Dus je kunt dat niet allemaal voorkomen. En je moet op een net als wie, ik geloof dat ze Marieke heeft, de juriste. Zeker. Die legde ook uit van kijk, je moet op een zeker moment keuzes maken die dus wel overwogen zijn. En je kunt niet het een doen en daarbij het andere helemaal onaangepast laten. Maar hoe doe je dat nou goed? Dat is eigenlijk de vraag die we hier op tafel leggen. Want nou, iedereen snapt het belang van beide. Oké. Okay. Nou, voor mij is het goed doen, is het vooral, en dat is ook het doel van onze stichting natureforlife.org, dat is om de vooral de jeugd en de volwassenen en de politici vooral goed te informeren wat is biodiversiteit en wat zijn de functies daarvan. Want wij merken namelijk dat er een schromend tekort aan kennis is. En je kunt op een zeker moment geen beslissingen nemen over zaken waar je totaal geen verstand van hebt. Oké, dus je zegt begin daar maar eens even mee. Eerst maar eens even snappen waar we het over hebben. Juist. Oké, dank u wel. Dirk van Toenelen was dat. Nou, dat is, ja. Ja, zeker. Ja. Nee, dit zijn hele moeilijke technische afwegingen. En ik denk dat wat heel duidelijk is, deze tegenstelling, hè, dat is natuurlijk geen tegenstelling, het is een vraag. We hebben biodiversiteit nodig, want anders hebben we niks aan klimaat. En klimaatverandering maakt dat die biodiversiteit ook verloren gaat. Dus we hebben het absoluut allebei nodig. Dat leidt tot hele moeilijke dilemma's. En er zijn gelukkig heel veel deskundigen, ook hier in Nederland, die ons kunnen begeleiden in dat besluitvormingsproces. Arnold van Vliet, goedemorgen. Goedemorgen. U bent bioloog bij de Universiteit Wageningen. Over die biodiversiteit, hoe erg is het als zo'n soort als de wespendief verdwijnt voor die biodiversiteit? De wespendief is onderdeel van de biodiversiteit. En staat daarmee symbool voor onze natuurrijkdom, of eigenlijk van wat er nog van over is. Want we zitten nog maar op zo'n 15% van wat we ooit hadden. Ja. En daar zijn we eigenlijk allemaal verantwoordelijk voor. Ja. Met z'n allen, iedereen die zit te luisteren en daarbuiten. We hebben het gewoon allemaal kapot gemaakt. En ja, voor mij is dit gewoon eigenlijk geen vraag. Het is gewoon een keiharde grens die we bereikt hebben. Ja. Ook in het biodiversiteitsverdrag is dat weer in Montreal duidelijk naar voren gekomen. Ja. We moeten niet continu beknibbelen en steeds weer een stukje afhalen van die natuur. En ja, dus moeten we die natuur op allerlei manieren en overal, en dat kan ook allemaal gewoon stimuleren, binnen en buiten de natuurgebieden. Maar ziet u ook een toenemend conflict tussen die natuur en de wil om dat te behouden en de energietransitie en de doelen die daar gehaald moeten worden? Ja, maar en die bredere samenleving. Waar we moeten, het werd ook al gesteld, echt in een andere modus komen. Zowel voor de natuur binnen Nederland, maar zeker ook met onze invloed op de natuur buiten Nederland. Die is ook gigantisch, als Nederland, zeg maar. Ja. En dat betekent dat we echt onze samenleving anders moeten gaan inrichten. En daar is gewoon, dus niet of het een of het ander, wat betreft de energietransitie en biodiversiteit. Maar willen we doorgaan met de vernietiging van onze leefomgeving en onze gezondheid en dus ons welzijn? Of willen we gewoon natuurinclusief? Ja, en wat is dan de oplossing? En dan zeker op korte termijn? Nou, die is door ook buiten de natuurgebieden, op die bedrijventerreinen, in in de landbouwgebieden, echt serieus inzetten op vermindering, druk op die natuur, versterken van natuur, natuurinclusieve gebouwen. Er kan echt heel veel. Er zijn heel veel studies en is heel veel kennis over aanwezig. Mm-hmm. Maar het vraagt wel een andere modus. En daarbij kan het helpen dat we inderdaad zien dat die waarde van natuur eigenlijk veel groter is dan we ons realiseren. En dat we uiteindelijk nu heel veel opdraaien voor al die natuurschade die we veroorzaken. Maar dan via de belastingen. En dat moet toch, en dan kom je op die beprijzing van onze natuurschade. Mm-hmm. Dus een interessante discussie. Ja, want dit is ook die kern, die korte termijn. Gewoon, dit is echt zo'n vraagstuk. We kunnen het wel blijven vooruitschuiven. Dat is ook met de stikstofdiscussie gebeurd. Maar we weten al decennia dat dit soort dilemma's er zijn. Politiek schuift dat naar voren steeds, want dan ligt het niet op hun bordje. Maar dat is in ieder geval iets waar we het hopelijk wel met z'n allen over eens kunnen zijn. We moeten nu besluiten nemen, zodat we ook door kunnen gaan. Dank, Marieke. En ook dank, Arnold van Vliet. We gaan naar Annie van der Pas. Goedemorgen. Goedemorgen. Directeur van Natuur- en Milieufederaties. Zegt u het maar, natuur of klimaat? Ja, dat is natuurlijk een valse tegenstelling. Want we hebben het allebei nodig. We moeten echt die energietransitie in. En we moeten de natuur versterken. En ik hoor veel te veel denken in risico's. Dat zie je ook terug eigenlijk in deze stelling. Mm-hmm. Maar we moeten gaan denken in kansen. Kijk, de energietransitie is een ruimtelijke ingreep. Yeah. En met die ruimtelijke ingreep kunnen we in feite ook natuur herstellen. Oh. En dus ook bij natuur. Gaat het goed bij u of niet? Ik gooide mijn glas om. Okay. Tweede keer vandaag al. Oh, zo'n dag. Dat is wel een record, maar hij was wel nu leeg. Dat scheelt. Ja. Maar dus dat kan heel goed. Hè. Bij een zonnepark kun je heel goed natuur inclusief maken. En daarmee bedoel ik niet alleen mitigeren en compenseren. Want mm-hmm. Ik ben het helemaal eens met de vorige sprekers. Dat is een losing game. Ja. Maar je kan bijvoorbeeld ook een zonnepark maken. En de salamander die misschien bedreigd is, die daar zit, niet alleen behouden, maar ook zorgen dat hij een beter leven krijgt. Dat kan heel simpel met een goed ontwerp, goed beheer en goed voor- en nameten. Alleen op dit moment staat al onze financiële prikkels de verkeerde kant op. En daarom lukt dat heel moeilijk. Okay. Als je zo'n energieproject wil maken en je gaat geld vragen, dan is zowel de bank als het Rijk eigenlijk, gooi je die de deur dicht. Want ze zeggen dat levert te weinig op. Ja, want dan kunnen er minder panelen op, dan kom je onderaan de stapel. Ja. Minder rendement. Ja. En dan nu eventjes toch die valse tegenstelling die wij niet voor niets hebben gemaakt vanmorgen. Want daarvan krijg je discussie en dat is precies wat we willen. Ja. En dat is dat je dus ziet dat die windmolens niet meer dan in de buurt van dat park Hoge Veluwe mogen. Maar provincies zitten ook gewoon met wettelijke doelen. Niet alleen voor het behoud van de natuur, maar ook met het aantal windmolens dat ze moeten plaatsen in de provincie is gewoon opgelegd. Ja. Ja, en die windmolens hebben we ook keihard nodig. Hè? Want we vergeten ook wel dat klimaatverandering ook heel bedreigend is voor soorten. En ook bedreigend is voor natuur. Alleen wat we doen is, we doen twee dingen niet goed. We ontzien kwetsbare natuur niet goed. Het is natuurlijk helemaal niet logisch om die molens zo dicht of zo. Hè? Is dat nou de eerste keuze die we moeten maken? Mm. Maar ten tweede denken we ook niet goed na. Hoe zetten we die windmolen ergens neer waar we niet alleen natuur ontzien, maar ook natuur versterken? En ook dat kan. Ja, en waar we ook mensen misschien ontzien. Want die zijn er ook nog natuurlijk. Mensen zijn er ook nog. Ja. Maar het is natuurlijk ook. Elke ingreep leidt altijd tot discussie. En dat is natuurlijk ook zo met windmolens. En dat zien we met een heleboel. We hebben op dit moment een enorme strijd om de ruimte. Dus we kunnen niet. Niks is helemaal zonder tegenstand. Dat is natuurlijk ook een illusie. Alleen je kan zeker, denk ik, ook mensen meenemen in hoe bouw je die molen nou zodanig dat soorten daar niet onder lijden en het misschien zelfs beter krijgen. Ja. Neem bijvoorbeeld Windpark Krammer in Zeeland. Daar hebben ze allemaal extra broedeilanden. Het wordt gewoon geteld. Ja. En de soorten krijgen daar beter en het is een heel populair windpark. Het innovatie kortom, zegt u. Anders denken en innoveren. Eigenlijk, jij noemt het innoveren. Ik zou eigenlijk zeggen, ouderwets terug, geef natuur meer ruimte. Mm-hmm. En maak daar ook ruimte voor in je financiële beleid. Ja. En reken dat gewoon mee als iets belangrijks. Dank u wel, Annie van de Pas. Gaan we naar Ed Nijpels. Goedemorgen. Goedemorgen, mevrouw Abelman. U bent oud-voorzitter van het Klimaatberaad. Wat vindt u van onze tegenstelling vandaag? Hoe kijkt u daarnaar? Het is een valse tegenstelling, zoals de vorige sprekers ook al hebben gezegd. We hebben duurzame energie nodig om de biodiversiteit weer kansen te geven. Mm-hmm. Dat betekent dat je af en toe zonneparken moet bouwen, windmolens moet bouwen. Ze zijn dus geen vijand van elkaar. Nee. Je hebt ze juist heel erg nodig. Soms conflicteren ze. Ja, precies. En dan zul je een andere oplossing moeten vinden. Zie, die vogel die komt niet meer terug als die definitief verdwijnt. Een windmolen die kun je altijd op een andere plek zetten. Die gaat niet dood. Die pak je op en die zet je op een andere plek. Dus wat dat betreft is het heel simpel. Ga op zoek naar plekken waar die windmolen wel terecht kan. Ja. Zonder dat die de natuur schade aanbrengt. Ja, en zonder dat die ook mensen schade aanbrengt bijvoorbeeld. Want dat is ook al eerder gezegd. Dat spreekt voor zich. Bij iedere windmolen tegenwoordig wordt er uitermate zorgvuldig gepland. En wordt ook gekeken naar de belangen van de mensen. Maar de politiek en besturen is een ingewikkeld vak. En dat is niet altijd feestvieren. Dus je moet af en toe die keuzes maken. Ja. Maar maak niet de tegenstelling dat ze elkaars vijanden zijn. Ze helpen elkaar. Ze zijn vriendjes van elkaar. Ja, maar we hoorden ook al eerder van Arnold van Vliet. Die zei, die ziet ook dat het steeds meer elkaar in de weg gaat zitten. Die energietransitie en het behoud van de natuur. En als je dan weet dat Frans Timmermans een nieuwe wet heeft gepresenteerd. Die moet natuurlijk nog even door de molen in Brussel. Maar goed, die heeft de wens dat we nog meer gaan doen voor behoud van de natuur. Gelukkig. Dan krijg je dus nog meer dat het elkaar in de weg gaat zitten. Ja, nou, nog meer, dat weten we niet. Het is heel goed wat Frans Timmermans doet, want die biodiversiteit Die is al buitengewoon ergens aangetast. In Europa, maar ook in Nederland. Ja. In Nederland is 85% van de biodiversiteit die we hadden in 1900... is nu verdwenen. Mm-hmm. Daar moeten we wat aan doen. Ja. En daar waar een conflict ontstaat... zullen we het conflict moeten oplossen. Ik bedoel, besturen is dikwijls het toebrengen van leed. Je kunt niet iedereen tevreden stellen... maar de voortgang van de energietransitie... en het grote belang van de biodiversiteit... die staan voorop. En een verstandige bestuurder die weet, die kan daar een goede keuze voor maken... en een goede plek uitkiezen voor die windmolen. Waar en dat blijft altijd mogelijk, zegt u. Ook al moeten we steeds aan steeds grotere doelen voldoen. Zeker blijft dat mogelijk. Ja, want niet overal heeft de windmolen schade voor bijvoorbeeld de vogelstand. Dank, Ed Nijpels, oud-voorzitter van het Klimaatberaad. Jan-Willem Eresman, goedemorgen. Goedemorgen. U bent stikstofprofessor, om maar even kort te zeggen. Stikstof en biodiversiteit, is dat hetzelfde soort conflict als energietransitie en biodiversiteit? Ja, als je het op de korte termijn kijkt en alleen maar kijkt naar de oplossingen die nu op de plank liggen, zou je dat kunnen zeggen, ja. Maar ook hiervoor geldt voor stikstof dat juist de combinatie van het behoud van biodiversiteit en de stikstofproblematiek oplossen gaan hand in hand samen. Ja. Zeker in de landbouw. Ja. Maar kun je dan ook tegelijkertijd aan een goede energietransitie doen? Ja, ook hiervoor geldt, er zijn al heel veel wijze woorden net gezegd, denk ik. Het gaat om die combinatie daarin, de goede keuze. Het gaat om ook op een langere termijn, wat meer op een langere termijn kijken. We staan voor grotere veranderingen, niet alleen op energiegebied, maar ook voedsel, industrie, steden, het landelijk gebied. We moeten naar een soort systeemtransformatie. Ja, en dat past eigenlijk bij dat we een goede visie hebben over hoe ga je nou dat landelijk gebied of het gebied in Nederland inrichten? Waar doe je wat? Ja. En, maar dan wel met de keuze van prioriteiten daarin. En biodiversiteit, zoals Arnold al zei, zit daar wel als basis in. Ja, nu heeft minister Van der Wal met Frans Timmermans gesproken, of althans hem laten weten. Alles leuk en aardig, die nieuwe wet. En wij zien ook echt wel het belang ervan in, van nog meer natuurherstel en behoud. Maar wij hebben echt meer flexibiliteit nodig, zeker een land als Nederland. We lopen dus tegen dit soort grenzen aan en straks kan er helemaal niks meer. Bent u het met haar eens dat die flexibiliteit wel behouden moet blijven in Nederland? Ja, maar wat is flexibiliteit? Hè? Flexibiliteit, dat... Nogmaals, het gaat over de langere termijn. Want het moet passen, de flexibiliteit moet passen in een lange termijn visie. Ja, wat we nu krijgen is, we krijgen steeds meer doelen opgelegd, of spreken we met elkaar af, zo kan ik het beter zeggen. En je ziet dus in Nederland dat je daarmee dus tegen allerlei grenzen aanloopt, waardoor je niet meer verder kan. Dus je hebt bijna geen ruimte meer om even achterover te leunen en na te denken over hoe gaan we dit nou goed doen met elkaar. Ja, zeker. En dat is het lastige natuurlijk. De korte versus de lange termijn. En, en wij worden steeds maar geleid door de korte termijn. Nemen geen tijd voor die lange termijn. Ja, en ik denk zelf, er is nog zoveel mogelijk op innovatiegebied als we ons daar maar toe zetten. Ja. En dat mis ik ook een beetje hierin. Ik denk dat dat ook inderdaad een heel belangrijke gedachte is. Want het is niet dat we tegen grenzen aanlopen dat het niet kan. Het wordt alleen moeilijk en het vergt dus moeilijke keuzes. Ja. En die we worden ook steeds overvallen door de realiteit van regelgeving, heb ik het idee. Nou, ik denk dat we overvallen worden omdat er niet goed aandacht bijvoorbeeld wordt gegeven aan rapporten die er al heel erg lang, decennia lang liggen. En waar we dan niets mee doen. En als ik zeg we, dan bedoel ik natuurlijk de besluitvorming. Ja. Het is best wel vaak dat het, dat ook met de stikstofdiscussie, dat ja, ik kom uit boerenachtergrond. Ja, dat weten we al sinds de jaren 80. En dan gebeurt er niks. Ja, dan kun je opeens natuurlijk net doen alsof je overvallen wordt. En dat we het allemaal heel moeilijk doen. Maar je kunt ook realiseren dat we op een andere manier om moeten gaan met deze dilemma's. We zitten er maar mooi mee met elkaar. Dank overigens, Jan-Willem Eresman. Hein van Lieverlo, goedemorgen. Goedemorgen met Hein van Lieverlo. Als u moet kiezen, waar kiest u dan voor? Ja, met pijn in het hart kies ik dan toch voor het klimaat en dus voor de energietransitie. En dat is goed voor de natuur in de hele wereld en ook voor de mensen in de hele wereld. Ja. En wat als we ruimte nodig hebben, dan zou ik zeggen, schaf de zuivelexport in Nederland af. Ik heb eens uit zitten te rekenen met gegevens van het CBS en van het Landbouw Economisch Instituut. Uh-huh. Dat we dan ongeveer 2% provincies, dus 15% van het landoppervlak in Nederland, vrijmaken voor natuur, windmolens, bouwen. We hebben ook nog een enorm woningtekort. Ja. Dus ja, ik vind prima dat de boeren voor ons zorgen. Uh-huh. Maar ze hoeven niet voor de rest van de wereld te zorgen. Dus ja, maar dat betekent wel wat, economisch gezien, voor hen en ook voor alle mensen die daar omheen werk door krijgen. Nou, als je kijkt naar het bruto binnenlands product dat elk boerengezin produceert, dan is dat ten opzichte van het gemiddelde van Nederland ongeveer factor 2. Dan weet ik dat er meer gezinnen van leven. Maar de ruimte die ze gebruiken is een factor 40 groter dan de gemiddelde Nederlander. En ja, prima, fijn voor de economische bijdrage. Ja. Maar het kost gewoon te veel ruimte. En u zegt dus dat is dan de pijnlijke keuze die ik zou maken. Dank u wel, Hein van Lieverlo was dat. Gaan we naar Tjeerd de Groot, Kamerlid voor D66. Goedemorgen. Goedemorgen. U houdt zich met deze problematiek bezig. Wat vindt u van dat conflict natuur versus energietransitie? Nou ja, je hebt eigenlijk twee hele grote uitdagingen waar we nu voor staan op de hele wereld. En dat is natuurlijk klimaat. En dan moet je zeker zorgen dat je energievoorziening duurzamer wordt. Mm-hmm. Maar eentje die net zo belangrijk is, is biodiversiteit. Wij kunnen wel, dus de natuur kan wel zonder ons, maar wij kunnen niet zonder natuur. Nee. Dus we zullen daar buitengewoon zuinig op moeten zijn. En daarom is het ook goed dat deze week een begin is gemaakt. Ook een soort Parijs voor de natuur is gesloten in Montreal. Ja. Ja. Ja, maar kijk, iedereen is het daarmee eens. Ik denk dat iedereen gelooft dat we die natuur moeten behouden. Dat er doelstellingen moeten komen. Dat geldt ook voor de energietransitie. Alleen je ziet dat het in Nederland uiteindelijk gewoon gaat botsen. Dat de ene afspraak botst met de andere. En de doelen en de wetten die daaraan aan vasthangen. En dan kom je uiteindelijk uit bij de politiek. Want die moet keuzes maken. Ja, nee, dat klopt. En dat zijn soms ook pijnlijke keuzes. Want het is een land waar we heel veel willen en heel veel moeten. En een mooi voorbeeld daarvan, of althans een voorbeeld waar dat botste, was de kabel bij Schiermonnikoog. Ja, dat zal ik even uitleggen. Ja. Precies, want wind op zee is natuurlijk heel goed. Maar ze hadden bij de kabellegger Tennet bedacht van dat gaan we op de kortste weg naar het land doen. Ja. En dat is dwars door Schiermonnikoog en door het meest kwetsbare deel van dat stukje Waddenzee, dat heet het Wantij. Dat is eigenlijk waar de meeste natuur voorkomt. En daar heb ik vanuit D66 toen het verzet tegen geleid. Ik zei, ja, wind op zee is belangrijk, maar ga nou wat creatiever om met die aanlanding, zodat je de natuur spaart. Ja. Nou, en daar is men nu heel hard mee bezig. En opeens blijkt het dan wel te kunnen. Okay. Dus je hebt als politiek keuzes te maken, maar soms kan je ook wel eens een beetje uitdagen van laten we nog een keer goed nadenken, want er zijn nog echt wel creatievere oplossingen. Die zijn soms misschien wat duurder, maar dan spaar je ook de natuur. Een zetje in de goede richting geven. Dank u wel, Tjeerd de Groot was dat, Tweede Kamerlid voor D66. Tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de vraag, wat moet voorrang krijgen de energietransitie of behoud van de natuur. De discussie gaat verder in onze community. Meld u vooral aan als u mee wilt praten. Spraakmakers@kro-ncv.nl. Ster. Voor mensen met een lichamelijke beperking is samen genieten van de feestdagen niet altijd vanzelfsprekend. Daarom kunnen deelnemers van de Zonnebloem tijdens de feestdagen gebruik maken van de Zonnebloem Wintertaxi. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Inflatie raakt ons allemaal. Energie is duurder, zorgpremies gaan omhoog en ook autopremies stijgen. Wil jij een stijgende autopremie voorkomen? Kies dan voor de inflatiebeschermer van Promovendum. Help mee om de Zonnebloem Wintertaxi mogelijk te maken. SMS zon naar 4004. Met de inflatiebeschermer van Promovendum zet je onze lage autopremie 3 jaar vast. Voorkom premiestijgingen. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Ook voor een kleine of grote beurt tegen een eerlijke prijs ga je naar James. James Autoservice, het alternatief voor de dealer. Hey accountant, wil jij in één oogopslag zien welke klant jouw persoonlijke aandacht nodig heeft? Dat kan met het Accountancy Dashboard van King Software. King Software. Ik kan die klus gewoon niet laten liggen. Maar het is wel een risico met die inflatie. Ik kan er toch niet op toe gaan leggen? Weten of je wel of niet vastzit aan overeenkomsten? Check kvk.nl voor actuele ondernemerskennis. Zoals info rond de stijgende inflatie. KVK. Hou vast voor ondernemers. King Software. Waar persoonlijk de standaard is. King Software. Bolpianos.nl. 6 winkels vol met akoestische piano's. Nu ook in Bussum. Ik maakte een afspraak bij Autotaalglas via WhatsApp. Ik kreeg een elektrische Mini mee als leenauto. En nog op dezelfde dag appte ze, uw ruit is klaar. Zo snel. Echt top. Opgelost. Autotaalglas. Geen plaats waar je veilig bent. Geen plaats om op adem te komen. Voor miljoenen vluchtelingen in de wereld is dat de harde realiteit. ZOA staat voor ze klaar en zorgt voor onderdak, schoon drinkwater en voedsel. Jouw gift is daarbij van levensbelang. Toon deze kerst je bewogenheid voor mensen op de vlucht op zoa.nl. 10 uur. NPO Radio 1. Roos Abelman. December is de maand waarin op radio, tv en in de kranten traditiegetrouw een aantal succesformules voorbij komen. Vraag is, zit u wel te wachten op al die glazen huisachtige constructies, jaaroverzichten en gesprekken waarin uitgebreid wordt teruggeblikt? Dat zometeen in ons mediaforum. Nu eerst, het kabinet komt met een actieplan om overbelasting van het Nederlandse stroomnet tegen te gaan. Daarover meer in het NMS-journaal met Dorald Megens. Een Nederlandse stroomnet moet zo snel mogelijk worden uitgebreid. Dat staat in het actieprogramma van minister Jetten voor Klimaat en Energie. De ruimte op het stroomnet moet zo efficiënt mogelijk worden gebruikt, staat in het plan. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat het net minder wordt gebruikt op piekmomenten. Daarom moet het mijden van de spits voordeliger worden. Verder gaan provincies en gemeenten aan de slag met lokale netwerken. Door energie lokaal te gebruiken moet het landelijke stroomnet minder worden belast. De Oekraïnse president Zelensky is onderweg naar de Verenigde Staten, bevestigen Kiev en Washington na berichten in Amerikaanse media. Gisteren stond Zelensky nog aan het front in Bakhmut in Oost-Oekraïne, zegt correspondent Lucas Waagmeester. Hij kreeg daar van militairen een Oekraïnse vlag aangeboden met het verzoek die vlag te overhandigen aan het Amerikaanse congres, waarop Zelensky beloofde die vlag aan president Biden te zullen geven. Dus qua regie, qua timing is het weer allemaal dik in orde aan de Oekraïnse kant. Die vlag die zit vermoedelijk op dit moment in een tas, in een vliegtuig richting Washington. Zelensky zegt dat hij met president Biden de samenwerking tussen Oekraïne en de VS zal bespreken, met name op het gebied van defensie. Ook houdt hij een toespraak in het congres. Biden zal naar verwachting aankondigen dat de VS de krachtige Patriot luchtafweersystemen gaat leveren aan Oekraïne. Daar vraagt Zelensky al maanden om. De belastingaangiften van oud-president Trump worden deels openbaar. Daar heeft een commissie van het Huis van Afgevaardigden mee ingestemd. Die wilde weten of er tijdens zijn presidentschap sprake was van belangenverstrengeling. Een ruime meerderheid van het parlement in Peru is voor het vervroegen van de landelijke verkiezingen van 2026 naar 2024. Het land hoopt zo een einde te maken aan de onrust die ontstond nadat president Castillo begin deze maand werd afgezet en gearresteerd. Een Duits binnenvaartschip is gisteravond tegen de brug over het Prinses Margrietkanaal gevaren bij de grens tussen Friesland en Groningen. Zowel de brug als het schip is zwaar beschadigd. Meer dan de helft van de gemeenten heeft nog steeds geen beleid tegen racisme en discriminatie. Dat zegt de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme. De afgelopen 5 jaar is het aantal gemeenten met een racismebeleid gestegen van 33 naar slechts 35%, zegt de coördinator. Dat vind ik diep en diep treurig. Vooral omdat wij zo prat gaan op ons gelijkheidsbeginsel in artikel 1 van de grondwet vervat. Nou ja, dan denk ik dat je hier gewoon werk van moet maken. Ik heb reeds eerder dit jaar aan de bel getrokken richting de burgemeesters om hun rol hierin te pakken. Ik ben toen weggehoond en zie hier het resultaat. Veel gemeenten voelen volgens de coördinator niet de urgentie om iets tegen racisme te doen en gebruiken geld dat daarvoor bestemd is voor andere doeleinden. Hij roept gemeenten op om snel alsnog beleid te maken tegen discriminatie en racisme. Elon Musk zegt dat hij opstapt als topman van Twitter. Zijn aankondiging komt 2 dagen nadat hij twitteraars in een peiling had gevraagd om te stemmen over zijn leiderschap. Een meerderheid stemde voor zijn vertrek. Musk zegt nu dat hij zijn werk als directeur neerlegt zodra hij iemand heeft gevonden die gek genoeg is om deze baan aan te nemen. Hij blijft wel eigenaar van Twitter. Dat is de miljardair sinds oktober. Sindsdien zijn duizenden medewerkers ontslagen en voerde hij wijzigingen door die veel ophef veroorzaakten. Het weer, de bewolking overheerst en lokaal komt nog mist voor. Vanmiddag ook af en toe zon. Dan blijft het op de meeste plaatsen droog, ongeveer 10 graden vandaag. Vanavond ook nog droog, maar in de nacht volgt regen. En ook morgen buien met af en toe zon bij een graad of 11. Op de weg naar de ANWB, daar zit Jolanda van der Velden vanmorgen. Jolanda, goedemorgen. Een hele goedemorgen. Waar staat het vast? Ja, op een drietal plaatsen, en dat heeft alles te maken met ongelukken. Een ongeluk op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Sint-Joost en Roosteren 4 kilometer. Dik 10 minuten oponthoud. Twee rijstroken zijn er dicht, er blijft er eentje open. Ligt ook modder op de weg. Een ongeluk op de A27 van Breda naar Utrecht. Daar zijn inmiddels bergingswerkzaamheden. Tussen Hank en Noordloos 10 kilometer met 3 kwartier oponthoud. Daar is ook maar één rijstrook open. Eventueel richting Utrecht kan je omrijden via Den Bosch, via de A59 en de A2. Tot slot bergingswerkzaamheden ook na een ongeluk op de A28 van Groningen naar Amersfoort. Tussen Zwolle-Noord en knooppunt Hattermerbroek dik 10 minuten vertraging. Ster. Verhuizen? Nergens voor nodig. Maak van je huis een droomhuis. Hubo helpt met industriële deuren, plissé raamdecoratie of een inloopkast op maat. Meten, maken en monteren. Hubo helpt. Gebruik jij in deze donkere dagen ook vaker een batterij? Voor de lampjes op je fiets of in de halsband van je hond? Lege batterijen, lever ze in en geef ze een nieuw begin. Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten bij jou in de buurt. Wat is de meest troostrijke plek van het huis? De keuken natuurlijk. Banana Yoshimoto schreef de roman Kitchen over vriendschap, rouw en de troost die koken en eten kunnen bieden. Deze Japanse hit ligt nu in de boekhandel. Kitchen van Banana Yoshimoto. Lege batterijen? Lever ze in bij de supermarkt. Voor mensen op de vlucht is de winter kouder dan ooit. UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, biedt hulp en bescherming. Helpt u ook mee? Ga naar unhcr.nl en doneer vandaag. Dank u wel. Bent u deze extreme knallen het hele jaar door ook zo zat? Wij wel. En weet je, deze overlast heeft niets met oud en nieuw te maken. Check de feiten op nietonsvuurwerk.nl. Ga naar unhcr.nl en doneer voor mensen op de vlucht. Bij B-Short houden we van een beetje beter. Goed helpen, jou elke dag een beetje blijer maken. Bijvoorbeeld door onze premies lekker laag te houden. Benieuwd naar onze zonnige autopremie? Ga naar bshort.nl. Hallo, gezellig ben jij. Ja, maar er moeten nog wat offertes en facturen de deur uit. Met e-boekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. En waren die offertes en facturen al lang verstuurd? e-boekhouden.nl. Al 20 jaar eenvoudig online boekhouden. Beetje minder autopremie? Ga naar bshort.nl en kijk hoeveel jouw premie omlaag kan. Bshort, beter verzekerd. Bolpianos.nl, de ruimste keuze van akoestische piano's in geheel Europa. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Serious Request, de top 2000. Joris Kersboom, die jaaroverzichten, het langere gesprek. Even een kleine selectie uit de eindeloze reeks vaste ingrediënten van de maand december in de media. Ook dit jaar weer. En we nemen ze één voor één door. Nee hoor, dat is een grapje. We bespreken het fenomeen kerstprogrammering. Doe ik met twee hoofdredacteuren. Sandrine Haddering van Omroep Gelderland en Renzo Veenstra van Omroep Brabant. Ook net binnengekomen. Goedemorgen. Renzo. En spraakmaker vandaag is Marieke de Hoon, docent en onderzoeker internationaal strafrecht aan de UvA. Maar eerst kijken we naar wat jullie zelf is opgevallen in de media. Renzo, jouw mediamoment gaat over het voornemen van de minister om de persalarmering af te schaffen. Dat plan heeft tot woedende reacties geleid en jij hebt een brandbrief geschreven. Ja, eerst even wat uitleggen. Wat is dat persalarm? Dat heeft te maken met alles wat de hulpdiensten in Nederland doen. Brandweer en politie vooral. Heel vroeger kon je dat volgen. Dan had je als journalist een scanner op je bureau staan. En dan kon je meeluisteren met wat de politie zei. Hè, we gaan nu naar een ongeval toe. Nou, dat is allemaal digitaal geworden. Hè. We hebben C2000 en P2000 gekregen. En al die communicatie konden we niet meer volgen. Er is daar overleg over geweest met de minister. En heeft de minister destijds jaren geleden gezegd... oké. Okay, Er komt een persalarm. Dus dat betekent dat journalisten een soort van pieperkastje hebben. En daarop worden hele belangrijke zaken voor de pers worden doorgegeven. Er is een enorme explosie ergens. Er is een schietpartij in een winkelcentrum. Noem het maar op. Dat zien wij als journalisten. En daar kunnen we dan op anticiperen. Ja, even ook een belangrijke vraag. Waarom is het belangrijk dat journalisten daar naartoe gaan? Nou, heel even nog. Want dit gaat dus allemaal verdwijnen. De minister heeft gezegd, dit is in strijd met de AVG. Want hier worden misschien wel privacygevoelige gegevens doorgegeven. Want de journalisten zien dat er naar de Bloemstraat 25 in Haarlem wordt gereden. Dat kan niet. Dus dat gaan we afsluiten. Dat betekent dat wij als journalisten helemaal niets meer weten. Want die communicatie kunnen we niet meer volgen. En we worden ook niet meer gealarmeerd. Dat betekent dat we niet meer te horen krijgen als er een inval is bij een topman van een supermarktketen, bijvoorbeeld. We horen niet meer dat er een schietpartij is geweest in een winkelcentrum of een ontploffing, de voorbeelden die ik je net noemde. Ja. Dan kun je zeggen, nou, dan bel je toch naar de politie. Ja, maar hoe moet je bellen als je niet weet dat er iets aan de hand is? Dan moet je dus elke 5 minuten bellen van, hallo, is er nog iets gebeurd? Kunt u mij vertellen wat er aan de hand is? Ja. Dan heb je ook nog te maken met afdelingen woordvoering bij politie, brandweer, et cetera. De goede daar gelaten die zeggen, zet het maar even op de mail, dan kijken we er morgen wel naar. Oftewel, je komt te staan tegen een gesloten overheid die niet meer wil vertellen waar ze mee bezig zijn. Zo voelt het althans voor ons journalisten. En we hebben werkelijk geen idee meer wat er in die samenleving gebeurt. Ja, is dat zo? Even advocaat van de duivel. Ja, want er zijn natuurlijk voldoende sociale media waarop je vaak nog eerder leest dat er ergens iets aan de hand is. Ja. Dan dat je dat bijvoorbeeld via de autoriteiten hoort. Dat Precies. is één. En twee, misschien moet ik het toch nog even uitleggen, want ik denk dat heel veel mensen dat niet weten. Waarom is het nou belangrijk dat er een journalist is als er ergens op een plek waar bijvoorbeeld een schietpartij is geweest? Nou, zullen we eens omdraaien. Waarom is het raar dat politie, brandweer en andere hulpdiensten zelf mogen bepalen of wij daarvan afkomen te weten of niet? En dan is het eerste punt wat je noemt, er zijn toch sociale media, er zijn toch mensen die rondlopen en dat zien? Dat klopt. Maar dat betekent dus dat we het uit tweede hand te horen krijgen. Je ziet nu op dit moment dat er heel veel discussie is over de gewone burger die op sociale media gewoon die foto van dat ongeval knalt of die schietpartij, met daarin dingen in beeld waarvan we zeggen, moeten we dat wel willen? Mm-hmm. Nou, dat gaat dus een hoge vlucht nemen, want wij krijgen er geen informatie meer over. Maar hoe reageer je dan op dat bezwaar van die AVG? Van dat er best wel privacygevoelige informatie wordt gedeeld. Vind je dat geen probleem? De klacht is vooral gekomen vanuit de hoek van Ambulancezorg Nederland. Die hebben gezegd, we vinden het ingewikkeld dat wij naar meneer Jansen toe rijden met een hartaanval en dat dan zichtbaar is. Nou, ik kan me er iets bij voorstellen. Ze zeggen, dat is dan herkenbaar. Maar aan de andere kant denk ik, ja, je rijdt ook met zwaailichten en in een gele auto naar het huis aan de Bloemstraat toe. Maar goed, dat kun je oplossen. In Brabant heeft bijvoorbeeld de ambulancezorg ervoor gezorgd dat er geen adressen meer worden doorgegeven. Daar zien wij op de melding ambulance A2 Os. Maar geen adres. En dat vinden we prima, want we hoeven niet te weten waar die ambulance heen gaat. Politie en brandweer zouden dat gewoon moeten kunnen blijven doen. En die vinden het ook best vervelend dat dat nu dreigt te verdwijnen. Want die zien ook in dat ze straks met 100 man aan de telefoon moeten zitten om dag en nacht al die journalisten en die persfotografen te woord te staan. Die zeggen van, ik hoorde in de verte een sirene. Kunt u mij vertellen wat er aan de hand is? Dus het is op te lossen. Het is ook een soort beknotting van je persvrijheid. Want wij zijn er natuurlijk ook voor om die hulpdiensten, de overheid te controleren. Om te kijken, gaat het goed? Is het misschien sprake van een gevaarlijke snelweg of een gevaarlijke situatie? Is er door de hulpdiensten voldoende geacteerd bij een groot incident of bij een calamiteit? Als je dat allemaal van Twitter of van Instagram of van TikTok moet gaan halen, dan wordt ons werk bijna onmogelijk gemaakt. Ja, dus Renzo, je dacht, ik klim in de pen, ik schrijf een brandbrief. Ja, ik heb een brandbrief geschreven met als centrale zin, hoe moeten wij nou de overheid controleren als de overheid controleert wat wij te weten komen? Hè? Want daar draait het volgens mij uiteindelijk om. En dat klinkt veelomvattend, maar zo voelen we het echt. Ja. Het is inmiddels ondertekend door alle hoofdredacteuren van alle regionale en landelijke titels en de regionale omroepen. En Sandrina dus ook? Ja, Sandrina. Zeker. Ja, zeker. En die gaat hier samen in op. Ja. Die gaat deze week nog naar de minister, ook met een handtekening van de NVJ en waarschijnlijk ook het genootschap van hoofdredacteuren. Omdat we zeggen, hier moeten we over praten, want dit kan niet per 1 april stoppen. Dat bestaat niet. Dat eigenlijk gewoon dat het gewoon doorgaat. Ja, en dan gaan we samen de oplossingen zoeken. Sandrina, jouw mediamoment gaat over de berichtgeving over Femke Halsema, de burgemeester van Amsterdam. Zij vertelde onlangs in een podcast van het Parool dat ze sinds een jaar gescheiden leeft van haar partner, filmmaker Robert Oei. Verschillende media namen dit nieuws vervolgens over. Je ziet het overal. Femke Halsema gescheiden. En jij vraagt je af, waarom is dit nieuws? Ja, waarom moeten wij dit weten? Dat was wel wat ik mijzelf afvroeg. Ja, ja, heel kort. Waarom moeten wij dit weten? Ja, dat is een hele goede vraag. Renzo, waarom moeten we dit weten? Heb je een antwoord op? Nou ja, dan pak ik weer het woord. Ik vind dat we het wel moeten weten. Oké, ik denk als het geen relatie heeft... blijf even in het woord relatie. Mm-hmm. Als het geen relatie heeft met haar functioneren als burgemeester... dan denk ik dat we het niet hoeven te weten. Het is privé. En dat heeft het dus in dit geval denk ik wel. Ja, ik heb het niet gemerkt. Ik denk dat we te maken hebben met een privé-situatie... waar je als journalist in principe altijd wat verder van afblijft. Maar in dit geval hebben we te maken met haar man... die een rol heeft gespeeld bij de grootste crisis... die zij heeft meegemaakt als burgemeester. Hij zat in Bangkok, terwijl kind en wapen op dat moment in het nieuws waren. Dan kan ik me wel voorstellen dat dat interessant is voor journalisten... om dat te melden. Maar goed, dan leggen wij direct de relatie met zo'n incident... en het feit dat deze mensen niet meer samenwonen. Dat klopt. Ja. Ik vind het ook wel heel ver gaan, hoor. En zeker ook in bredere perspectief dat gewoon dat best wel moeilijk is om goede mensen naar de politiek te krijgen. Dat heeft ook te maken met dit soort dingen. Van dat je privéleven meteen als bijna alles wordt interessant gezien. Mm-hmm. Ja, dat is denk ik wel een beetje het lot wanneer je een positie bekleedt als burgemeester. Maar moet je dat dan willen als media? Dus dat je op die manier het ook nog lastiger maakt voor goede mensen. Om die positie op te zoeken. Dus mensen die dus niet denken, oh wat leuk al die aandacht, want ik ben narcist. Ik denk dat het echt een grijs gebied is. En op het moment dat we gaan kijken wat Halsema elke avond zit te eten, dat is niet interessant. Maar dat zelfs burgemeester scheidt van haar man. Ja, ik vind het wel dat is wel een diep natuurlijk trieste gebeurtenis in haar leven. En dat staat dan overal in de kranten. Nou ja, kijk, weet je, ze heeft het natuurlijk nu zelf bevestigd, hè, in een soort van persoonlijk interview. We wisten het natuurlijk eigenlijk van de zomer al. En daar werd al een beetje over geschreven. Misschien... waar het nog roddels. Nu is het bevestigd. Dus privé heeft er van de zomer over bericht. Had foto's van een verhuiswagen. Dus iedereen wist al dat ze gescheiden van elkaar leefden. Ja. Ja. Maar wacht even, iedereen. De meeste mensen lezen de privé natuurlijk niet. Nee, precies. Maar laat ik het zo zeggen. De mensen die er hier in geïnteresseerd zijn, die weten dit dus. Ja, ik vond het wel opmerkelijk. Ik begreep dat de hele stoopraad al een jaar lang wist. En het halve journaal in Amsterdam ook. Die hebben er waarom dus is het nu dan wel nieuws? Nou ja, en was precies. Het eerder geen nieuws? Ze bevestigt het nu. En het is goed om het op te tekenen en misschien tot ons te nemen. En dan zou ik zeggen, en weer door. Ja, maar Renzo, jou verbaast het dat dus heel veel mensen in de stoopraad al wel wisten... Mm-hmm. En er niet over bericht hebben. Nou ja, nogmaals, kijk, als het sec een privé-situatie is tussen haar en haar man... wat het feitelijk is, hè, dan kun je er twijfelen of je dat doet. Maar in dit geval is er waarschijnlijk een relatie met wat daar gebeurd is... met haar en tussen haar en haar man. Ja. Dan vind ik het nieuwswaarde hebben, ja. Ja. Maar dan was je denk ik alleen, want al die mensen die het wisten... die hebben het dus niet... vast niet. Nee, maar die hebben het dus niet gebracht. Nou, ik was alleen tussen de Amsterdamse journalisten... Ja, maar daarom dat zit ik ook ik, in Brabant waarschijnlijk. We gaan het hebben over de kerstprogrammering. En dat doen we door te beginnen met een vervelende ontwikkeling... wel voor de DJ's in het glazen huis van NPO 3FM. Twee van de drie DJ's zijn positief getest op corona. Renzo, jij kent één van hen goed? Ja. Onze Rob Jansen, dat is natuurlijk de Brabantse Rob. Hè? Dat is Lama Frans, die altijd groot feest viert bij ons als het carnaval is. En ook de openingstune daarvoor heeft geschreven. Ja, die arme jongen heeft corona, wat sneu. Ja. Heb je nog contact met hem gehad? Nee, dat niet. Nee. Ik begreep wel van een collega van mij die gisteren even is wezen kijken... dat er heel weinig publiek was. Dat vond ik ook heel verdrietig. Ja, gelukkig zit ze dan wel in een glazen huis. Ja, precies. Ja. Ja. Maar het is natuurlijk die hele programmering die van tevoren is opgezet. Die kun je weggooien. Er komen allemaal gasten langs in dat glazen huis. Optredens worden er gegeven in dat glazen huis. Kun je weggooien. Ja. Ja, weet je, we zijn volgens mij in de coronatijd heel creatief. Nou ja, weet je, we zijn natuurlijk in de coronatijd heel creatief geweest. Dus ik weet zeker dat ze bij 3FM weer een ludieke creatieve actie kunnen verzinnen. Hè, in die zin kan het natuurlijk gewoon doorgaan. Ja. Ja. Of is het ook misschien... wel aardig, want we hebben het er nu wel over. Nou ja, dat. Ja, past mooi bij het jaar, de afgelopen jaren. Ja. Ja, ik bedacht me ook nog, hier hadden we 2 jaar geleden heel anders over gesproken. We doen het nu met een beetje een lichte toon. He, we weten dat ze zijn allemaal door de huisarts onderzocht... voordat ze erin gingen en nu overigens ook weer. We dachten net, wat nou als dit was gebeurd in 2020? En we hoorden dat 2 van de 3 DJ's met corona besmet zijn... Nou ja, kijk, weet je, corona is inmiddels natuurlijk een soort van onderdeel van ons leven geworden. En dat is nu wel een uiting wat je daarvan ziet. Hey, gelukkig, door die enorme hoge vaccinatiegraad... zie je ook dat mensen niet meer heel ernstig ziek worden. Nog genoeg wel trouwens. Maar gelukkig kunnen we gewoon doorleven. En kan ook zo'n programma natuurlijk gewoon doorgaan. Ja. Alleen, we zullen wel wat aanpassingen zien. Ja. Ja, het is een jaarlijks terugkerend evenement, Serious Request. Het is voor het eerst nu weer sinds jaren in dat ze in een glazen huis zitten dan en niet mogen eten. Maar ze doen dit dus aan het eind van het jaar. Hoe belangrijk zijn dit soort acties voor zenders inmiddels? Nou ja, wij doen heel veel aan kerstprogrammering. Ik denk dat ik spreek voor alle regionale omroepen. Voor ons is het een hele belangrijke periode, omdat we het hele jaar door natuurlijk ontzettend in verbinding zijn met ons publiek. En aan het eind van het jaar komt dat bij elkaar. In Gelderland hebben we een complete kerstcaravaan georganiseerd. Dus we zijn bijna 2 weken lang de hele provincie door met kerstwensen, met kerstbomen, met hele mooie inspirerende verhalen. We zetten mensen in het zonnetje, geven extra aandacht aan zij die het nodig hebben. En dat geeft wel extra warmte in deze periode. Ja, dat zie je ook landelijk bij heel veel media. Laten we even kijken naar wat december tradities die ons land rijk is. Denk aan programma's als Joris Kerstboom van onze eigen KRO-NCRV. En zo zijn er dus nog meer voorbeelden. Ik heb iets moois voor je deze kerst. Kijk je mee? De top 2000 komt er weer aan. Goedenavond, dit is 3FM Serious Request in het glazen huis. Staat er achter de deur? Nee! Wie staat er aan de deur? Het is André van Duin. Nee! Van harte welkom bij Joris Kerstboom, want hij staat hier in jouw bibliotheek. Luistert er eigenlijk wel iemand? Ja, dan laat het muziekje even lekker uitlopen. Dat voelt lekker, toch, of niet? Heerlijk. Ja, toch? Ja. Renzo, hoe is bij jullie tijdens de decembermaanden? Ik denk echt dat wij als regionale omroepen enorm ons best doen om mensen te verbinden, wat Sandrine ook zegt. Twee voorbeeldjes. We hebben op eerste kerstdag de verkiezing van de Brabander van het jaar. Dat is dan iemand uit Brabant die iets geweldigs heeft gedaan. Ja, dat is een ontzettend mooi programma, ieder jaar weer. En op eerste en op tweede kerstdag hebben we een radioprogramma wat we ook op televisie uitzenden met Jordi Graat en Christel de Laat. Nou, daar zijn gewoon 200-300 mensen die per uur inbellen, hun verhaal vertellen, op televisie zitten mee te kijken met wat daar gebeurt. Daar zit ook heel veel eenzaamheid tussen. Mensen die alleen thuis zijn op eerste en tweede kerstdag. Vinden we ontzettend belangrijk om te doen. Ja. En daarnaast ook leuk om te melden. Weet je, op de landelijke televisie hebben we straks met Oud en Nieuw hebben we de keuze uit 2 oudejaarsconferences. Mm-hmm. Nou, pak TV West, hè, daar is Sjaak Bral te zien. Bij Drenthe is weer een andere komiek te zien. Dus er is een keur aan dat soort dingen te zien. Als je ook even langs die regionale zenders hebt. Ja. Wij gaan kabit schieten, bijvoorbeeld. Een enorm mooie traditie in het oosten van Nederland. En dat gaat echt op Oudjaarsdag plaatsvinden. Doen jullie dat elk jaar? Ja, zeker. Ja. Dit jaar zijn we in Nijkerk. Daar zijn we overigens ook al eens eerder geweest. Dat is echt een enorm festijn. Daar komen ook honderden mensen op af. En het is ook nog eens een keer geweldige televisie. Ja, dan kun je dus karbiet schieten met Omroep Gelderland. Nou, zo zou je het kunnen zeggen. We gaan natuurlijk karbiet schieten. De mensen gaan daar karbiet schieten. Wij registreren het en wij zijn er natuurlijk gewoon live bij. Ja. Maar het is een geweldig event. Ja. Zit iedereen hier op te wachten, denken jullie? Gewoon even een eerlijke open vraag. Of komt het ook gewoon makers heel erg goed uit om aan het eind van het jaar, want we weten ook dat heel veel mensen dan op vakantie zijn en moeilijker bereikbaar zijn, om dan die programmering te vullen met terugblikken bijvoorbeeld of met lange gesprekken? Nee, ik denk dat wat wij maken, zo'n kerstkaravaan of zo'n Brabander van het jaar of kabitschieten of een mooie regionale komiek of een oudejaarsconferentie, dat mensen daar absoluut op zitten te wachten. Het geeft warmte, het is heel inspirerend, het is dichtbij. Dus geen twijfel. Nee. Feiten spreken voor zich. Hè. De momenten dat wij het best bekeken zijn als regionale zenders is rond kerst, oud en nieuw. En op Nieuwjaarsdag, wanneer mensen even de televisie aanzetten en willen zien wat er in hun buurt is gebeurd. Ja, dan zou je bijna zeggen, waarom alleen dan? Niet alleen die programmering, dan, maar dat, bij wijze van spreken, ja, toch? Precies, ja. Nou, we komen over de brug met nog meer geld en doen het elke dag. Ja, en we maken heel veel programma's die juist in die verbinding zitten, hè, met inspirerende verhalen, met portretten, met documentaires enzovoort enzovoort. Ja, ja. Marieke, hou jij van deze decembermaanden? En dan als je de tv en de radio aanzet? Ja, nou, ik hou heel erg van de wat langere gesprekken om wat meer diepte, wat meer duiding. Natuurlijk een enorme inhoudelijke nerd. En dan vind ik het fijn dat in plaats van er eventjes van die gesprekjes van 3-4 minuten waarin je weet, dit is er nu in het nieuws. Dat je even de duiding hoort. Wat zit er nou achter? Wat is de achtergrond? Waar gaat het heen? En heb je ook geduld voor, we nemen nog even het afgelopen jaar door, dus dat weet je allemaal al? Je was erbij, je hebt het gelezen. Ligt een beetje aan het onderwerp. natuurlijk. Maar op onderwerpen die mij dan interesseren, ja, daar ga ik wel lekker voor zitten of lekker wandelen met mijn oortjes in. We hebben elk jaar aan het einde met kerst hebben we het jaaroverzicht van Omroep Brabant. Het is gewoon monumentaal mooi om terug te zien wat er allemaal dat jaar is gebeurd. Dus, het was weer een knettergek jaar, hè, afgelopen jaar, waarin heel veel is gebeurd. Hè. Een jaar geleden zaten we nog in een snoeiharde lockdown, bij wijze van spreken. Dus je vergeet ook heel veel. En het is ook goed om volgens mij dit soort momenten te pakken om even te reflecteren, terug te kijken, te voelen en te ervaren en dan weer naar een mooi nieuw jaar te gaan kijken. Vind je het zelf leuk? Want je vraagt het aan ons, vind jij het leuk? Die kerstprogrammering. Niet altijd. Jij houdt er niet zo van. Nou, ik heb het geduld niet voor herhaling. Dus dan denk ik, weet ik al. Dus ik vind een overzicht leuk. Denk ik, oh ja, dat was er ook nog. Dat bedoel ik. Dat is wel leuk. Maar een gesprek met of een terugblik waarin geen nieuws zit, dan denk ik, ja, oké. En nou door. En ik hoop maar dat geen geduld voor. Ik hoop maar dat de luisteraars het ook leuk vinden. Want wij gaan natuurlijk zo dadelijk een uur lang praten over internationaal strafrecht. Zeker. Dus het is maar de hoop dat. Maar wat wij gaan doen, en dan vind ik het dus wel weer heel erg interessant. Dus wij hebben trend waargenomen in de nieuwsgebeurtenissen van het afgelopen jaar. Waardoor we ze wel even door moeten nemen, maar we leggen wel, zoals Marcel van Roosmalen zou zeggen, iets nieuws op de mat. Ja, zeker. En natuurlijk kijken naar wat betekent het dan voor het volgende jaar. Zo is het. Iemand die ook iets nieuws kon brengen, hoop ik. Kiki Schippers. Content, nieuwe blik op de dag, op de week. Eigenlijk is het de actualiteit is echt puur persoonlijk vandaag. Genieten. Ja, zeker. Het is namelijk, u treft me namelijk in ontroering deze ochtend. Gisteren heb ik namelijk 6 keer gehuild. En voordat je mij wil beginnen te troosten, deze ontroering is goed. Het gaat namelijk om ontroerend goed. Ik heb een huis gekocht. En net als dat je verliefd bent en alleen maar daaraan kan denken, kan ik alleen maar daaraan denken. Dus daar gaat de taalkolom over. Het doet mij ontroerend goed. Bovendien juicht mijn taalhart van alle nieuwe uitdrukkingen en doorgrondelijke formuleringen. De bekendste is natuurlijk het onroerende goed zelf. Daarover schreef Sander Donkers een week geleden al in de Volkskrant. Roerend betekent in beweging. Vastgoed is dus onroerend goed. Ik heb mijn hart verpand aan een koophuis. En ik mag nog geen magnaat zijn. Ik ben wel vastgoed begonnen. En de leveringsakte die ik tekende bij mijn notaris eindigde voor mij ook vastgoed. Onderaan de zin waarvan akte is verleden te Woerden op de datum, als in het hoofd van deze akte vermeld, prijkt nu mijn handtekening. Waarvan akte? Jawel, ik ben solvabel. De bank wil mijn geld lenen. Lineair, annuitair, het mocht allemaal. Voor de luisteraars die geen idee hebben en huren, lineair betaal je de rente over een werkelijk openstaande schuld. En annuitair betaal je een vast bedrag dat eerst vooral uit rente bestaat. En de schuld schuif je eigenlijk een beetje voor je uit. Tot je echt niet anders kan. Zeg maar meer de VOC-mentaliteit. Solvabel. Een goede vriend temperde mijn geluk meteen. Die zei, ja Kiek, jouw BSN-nummer is solvabel. Niet je karakter. Ze kennen je niet. Nou, omdat 70% van Nederlanders een eigen huis heeft, voel ik me eindelijk toegelaten in de vereniging van eigenaars die op ieder kerstdiner over hypotheken praat en rentes. En ik kom erachter, iedereen doet maar wat, joh. Iedereen doet het maar zijn eigen hypotheekadviseur na. Het maakt eigenlijk niet uit hoe je het aanpakt. Wat dat betreft is net als kinderen krijgen. Iedereen zijn moeder kan het ook. En iedereen heeft er ook een mening over. Maar als je ze slecht opvoedt, worden ze ook volwassen. En als je ze goed ontwikkeld opvoedt, gaan ze ook boeken schrijven over hoe slecht hun jeugd was. Hooguit betere boeken. Zoals iedere idioot met een paar rijlessen de weg op mag. Zo heeft 70% van Nederland dus een huis. Maar ik vraag me af wie zo'n leveringsakte ook helemaal leest. Daar staan rare dingen in, joh. Naast woorden als kadaster en beslagen en bedingen ging het ook over verkeersopvattingen. En dan gaat het dus niet over de overweging of je moeder wel mag rijden, of je niet haar rijbewijs moet verstoppen, en of je oom Frank 's avonds na 2 kerstborrels laat rijden. Maar het gaat over hoe er in de maatschappij ergens over wordt gedacht. Verkeersopvattingen. Zo zou je de excuses van Rutte een blamage kunnen noemen naar de huidige verkeersopvattingen. Maar het was in notaristermen wel te goede trouw. En dat is natuurlijk Rutte ten voeten uit. Mevrouw Arendt heeft gelijk. Ik heb gelogen dat we het wel over omzicht hadden. Dat klopt. Ik heb dat alleen in de beste eer en geweten gedaan. Ja, Mark Rutte zou wat op een goede taxateur zijn. Hè? Zijn taxaties zijn afhankelijk van wat hij ermee wil. Uiteraard schrok ik van termen als executoriaal. Maar ik heb even met Merel Ek van SBS6 geweld. En ik hoef niet meteen bang te zijn voor Afghaanse of Iraanse toestanden. Wist u dat het woord liquideren ook verschillende betekenissen heeft? Volgens de dikke vandalen? Ja, daar ben ik me van bewust. Dus als iemand zegt de heer Baudet moet geliquideerd worden, dan kan dat dus ook anders betekenen volgens uw redenering? Je hoort hier Merel een taaltruc toepassen bij een rechtspersoon. Maar dat hoef ik met mijn bank straks niet te doen. Die zouden zeggen dat je niet wegkomt met het gebruik van dit woord op een andere manier. Omdat het verboden is het vruchtgebruik ervan te vestigen of vervreemden of bezwaren. Meest fascinerende vond ik het woord hypotheekgever. Je zou denken dat de bank dat is. In de volksmond krijg je een hypotheek. Maar de hypotheekgever, dat ben je dus zelf. De bank is geldgever, jij bent geldnemer. Maar in ruil daarvoor geef jij de bank zekerheid van bewoning en onderpand. Dat is trouwens niet de benaming voor de onderburen. Dat is de garantie op... Nou, ik snap u het zelf nog. Annie M. G. Schmid schreef een prachtig rijm over een notaris in Gilserijen die iedere dag op de stoep zat te schreien omdat de wereld zo slecht is. Maar dat is het beste, beweerde hij. Als jullie de wereld echt beter gaan maken, gaat het vermoedelijk slecht met mijn zaken. Echte VOC-mentaliteit. Mijn notaris kon ik echter niet betrappen op een dergelijk chagrijn. We waren allebei vrolijk. Tijdens het voorlezen keerde ik van geluk. Het was smullen, zo'n hypotheekakte. En sinds sedertien wil ik het woord sedertien ook vaker gebruiken. Sedertien ik daar de opvatting aanhangig ben dat er aan zulke woorden een zekere taalliefde hangt. Dat mijn woning geen genot zal geven aan anderen heb ik wel ondertekend, maar dat betwijfel ik nu al. Te deze het eerste feestje al gepland staat en ik ben voorts van plan daaromtrent dadingen aan te gaan waarvan vruchtbaar genoten gaat worden. Voor het verleiden van de inhoud van deze column heb ik eenparig gebruik gemaakt van mijn nieuwe pand. Hierbij verklaar ik mezelf tot taalgever en u tot taalnemer. Dat wil zeggen dat ik u de zekerheid bied op de taal en dat u het gebruiksrecht heeft gekregen van mij. En op die manier sta ik er toch nog even bij stil. Want voor je het weet is het net als alles in het leven alweer lang en breed gepasseerd. Ja. Waarvan akte. En gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, gefeliciteerd. Wat een aanschaf. Ja, zeker. Zet enorm. Kiki Schippers, dankjewel. Ook dank aan mijn gasten van het Mediaforum, Sandrine Haddering en Renzo Veenstra. NPO Radio 1. Bijna 10:30, tijd voor het nieuws met Dorald Megens. Het Nederlandse stroomnet moet zo snel mogelijk worden uitgebreid. In een actieprogramma van minister Jette staat dat de ruimte op het stroomnet zo efficiënt mogelijk moet worden gebruikt. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat het net minder wordt gebruikt op piekmomenten. In de afgelopen 5 jaar zijn er amper gemeenten bijgekomen met beleid tegen racisme en discriminatie. Het aantal gemeenten met dat soort beleid steeg van 33% naar 35%. Dat meldt de Nationaal Coördinator Discriminatie en Racisme. En die noemt dat diep treurig. De Oekraïense president Zelensky is onderweg naar de Verenigde Staten. Daar zal hij met president Biden praten over de defensiesamenwerking tussen de VS en zijn land. En Biden zal naar verwachting aankondigen dat Zelensky een krachtig Patriot luchtafweersysteem krijgt. Een ruime meerderheid van het parlement in Peru is voor het vervroegen van de landelijke verkiezingen van 2026 naar 2024. Volgend jaar moet er nog wel een keer over worden gestemd. Het land hoopt zo een einde te maken aan de ongeregeldheden die ontstonden nadat president Castillo begin deze maand werd afgezet en gearresteerd. Gaan we naar de ANWB. Daar zit Jolanda van der Velde vanmorgen. Jolanda, hoe is het nu op de weg? Door ongelukken nog steeds vertraging. Ik begin met de A2 Eindhoven richting Maastricht. Bij een ongeluk is daar modder op de weg terechtgekomen. Het opruimen duurt zeker tot 12 uur. Zolang blijven waarschijnlijk 2 rijstroken dicht. Tussen Maasbracht en de Roosteren staat 7 kilometer file met een 30 minuten vertraging. Daardoor loopt het ook vast op de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht. Vanaf Linnen tot aan Knoppen het Vonderen 3 kilometer met een kwartier oponthoud. En bergingswerkzaamheden tot slot op de A27 van Breda naar Utrecht. 40 minuten extra reistijd voor het stuk tussen Hank en Noordloos. Ook daar zijn 2 rijstroken dicht, er blijft er eentje open. Omrijden kan eventueel over Den Bosch via de A59 en de A2. Tot 11:30, Roos Abelman. 2022 was een heftig jaar met veel oorlog, geweld en onrecht, waarin het internationaal strafrecht weer nadrukkelijk in beeld is gekomen. Op welke manier de internationale rechtspraak zich manifesteert en ook in de toekomst zal doen laten gelden, bespreken we met onze spraakmaker Marieke de Hoon, docent en onderzoeker internationaal strafrecht. En na 11:00 hebben we het over het verzamelen van bewijs om oorlogsmisdadigers voor het gerecht te krijgen. Dat allemaal zometeen. We beginnen iets dichter bij huis, namelijk bij Den Haag. KRO NCRV. Verhalen van spraakmakers. Vaak hang ik een tas met brood aan de deur en dan is het zo weg. In de winkel gaat het niet meer, veel te duur. Nee, ik ga je ook niet betalen. Nee. Toen je in het begin komt, hadden we 10, 15 gezinnetjes. Ja, ik kan er nu al 50 tot 75 per week helpen, maar ja. Deze week gaat verslaggever Marielle Beers terug naar de weggeefwinkel van Willem en Nesja in de Haagse wijk Eskamp. Ze kwam daar terecht dankzij een tip van luisteraar Wim. En nu net voor de kerst gaat Marielle weer bij Wim op bezoek. Maar eerst gaat ze nog even naar de weggeefwinkel van Willem en Nesja, waar vrijwilliger Cor net een stapel lading spulletjes komt afleveren. Ik ga ze weer brengen. Kijk, dat is goed. Ik zie flink wat kleding. Kinderkleding, spelletjes. Komt u hier vaker? Ik kom hier regelmatig. En dan altijd met een tasje? Altijd spelen en een beetje hand te spannen. Die stemmen even elkaar allemaal een beetje helpen. Hoe meer mensen, hoe beter. Want het is nu december. Ja. Lastige maand voor iedereen. Ja, tuurlijk. Een hele lastige maand. En zeker nu, ook weer met die kou. Als ik bij mij thuis, maar als ik de kans niet aan heb, dan is het gewoon 14 graden. Dus je moet wel gaan stoken, nu. Ja. En dan nu hebben ze dan ook nu al, zeg maar, Eneco dan die nieuwe tarieven dan, allemaal. Ja, dat kan je niet compenseren met die 190 euro. Dus alle kanten loopt alles vast. Alles loopt vast. En het verschuift van het ene probleem naar het andere probleem. En dat is juist het rotste. Dus het is ook niet in één klap op te lossen? Nee, dat is... Nee, we gaan 2023, dat wordt nog een leuk jaar, hoor. Denk ik. Maar we blijven dapper doorgaan hier. Ja, nee, natuurlijk, dat is het enige wat je kan doen. Ik wil zien naar vanmorgen. Van de week word ik opgebeld door iemand. Ja, moet ik daar naar weer naartoe? Nou, dat zie je nou net dan. Die komen met tassen, met kleding en boekjes en spelletjes en alles. Puzzels zie ik liggen volgens mij. Puzzels en dvd's, kinderkleding en alles. Nou, daar kan je gewoon weer zo verschrikkelijk veel mensen mee helpen. Marielle Beers? Telefoon van een oude bekende. Hey, hallo. Ik ben bij jou in de straat, Wim. Het is luisteraar en buurtbewoner Wim Sloots die eigenlijk aan het begin staat van deze reportageserie. Door me mee te nemen naar de weggeefwinkel. Ik heb net koffie aangeboden gekregen. Wim heeft zijn energieafrekening binnen en wil die graag met me delen. Oké, dan kom ik voor die tijd even langs. Is dat goed? Maar eerst moet Willem nog wat kwijt over de energietoeslag. Ik vind het een hele slechte regeling. Kijk, dat de mensen geholpen worden, oké. Maar dat ze het zo hebben gedaan, dat is de mensen nog meer in de problemen brengen. Dat heb je in de zomer gezien. Mensen hebben het geld gekregen, zijn op vakantie gegaan. Want de meeste mensen snappen niet waarom ze ineens 900 euro op de rekening krijgen. Die zijn op vakantie gegaan, die zijn 3 jaar niet weg geweest. Dus het geld is op. Straks in januari, februari, maart, april, mei komt de afrekening. En ze kunnen het niet betalen. Dus dan zitten ze nog meer in de problemen. Want kijk, luister, als jij niks hebt en je krijgt ineens 900 euro op je rekening... Dan ben je de koning te rijk en dan denk je van, daar ga ik, ik ga op vakantie. Nou, luisteraar Wim niet. Ja, ik ben binnen. Hoe was het bij de weggeefwinkel? Druk. Ja? Heel druk. Ja, het is een rare vraag. Maar zou u Guylaine Plag even iets zachter kunnen zetten? Oh, ja. Nieuwsquiz. Je was nieuwsgierig, hè? Ja. Ik heb mijn Eneco-afrekening gehad. U krijgt terug van de afgelopen periode 364 euro. Dus met andere woorden, ik heb te veel betaald. Maar nou komt de clou. Mijn nieuwe termijnbedrag wordt dan ineens 522 euro. Per ingang van december. Hoe ken dat? Dat u zuiniger bent geweest, u krijgt geld terug... en die premie gaat opeens wel fors over. Ik blijf het een raar verhaal vinden. Meneer Rutte, kom mij dat nou eens uitleggen hoe dat zit. Want het is nu december. Ja, dus, maar je schrikt je eigen rot als het dadelijk januari wordt. En dan vallen de klappen. Maar ik vind het zo erg dat alles over de mensen afgewendeld wordt. Kijk, dit wordt mijn nieuwe zorg. De zorgverzekering. Dit wordt mijn nieuwe premie. 207 euro en 5 cent. Maar ik heb geen eigen risico. Dat is, dat neem ik niet. Bij diabetes. Misschien heeft wethouder Marielle Favier goed nieuws. Voor de Haagse minima hebben we dus een zorgverzekering... waarbij we het eigen risico afkopen... En er zijn steeds meer mensen die nu in aanmerking komen voor die zorgverzekering. We gaan in de komende weken nog een extra campagne voeren... om de aandacht te vestigen op het bestaan van deze zorgverzekering. Zodat ook meer mensen daar gebruik van kunnen maken in de stad. Morgen horen we meer van de wethouder... en de plannen van de gemeente Den Haag om de armoede te lijf te gaan. Eerst neem ik afscheid van Wim. Dank u wel. Ik denk dat Rutte ook zit te luisteren. Ik hoop het. Vraag het mij wel eens af, maar ik denk juist dat die doen. Ik hoop het. Okay. Fijne dag. Dag. Doe voorzichtig, hè. Zeker. Ja, dat heeft ze gedaan, hoor. Want Marielle is veilig thuisgekomen, kan ik u vertellen. Spraakmakers op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Het is 22:30. 2022 was, mogen we wel zeggen, een veel bewogen jaar in de wereldpolitiek. Veel wreedheid, onrecht. En die extreme situaties hebben ook zijn weerslag op het internationaal strafrecht. Om precies te zijn, internationale rechtbanken vinden nu veel vaker dat ze ergens over mogen beslissen dan dat ze dat voorheen vonden. Trekken ze meer macht naar zich toe en wordt de wereld daar rechtvaardiger van? Aan de hand van de journalistieke wees, dat zijn de wie, wat, waar, waarom en hoe, praat ik daar in het tweede uur over met mijn spraakmaker Marieke de Hoon, onderzoeker en docent internationaal strafrecht aan de UvA. Ja, van het Joegoslavië-tribunaal, dat is een voorbeeld, het MH17-proces, de vervolging van Syrische islamitische terroristen, tot het proces tegen Charles Taylor en het zogenoemde verzetsleger van de Heer. Allemaal zaken die voorkomen voor heel verschillende internationale rechtbanken. Marieke, laat ik beginnen met de wie in deze vraag. Want er zit beweging in welke rechtbank berecht kan worden. En de Nederlandse MH17-zaak die was daarbij veel betekenend. En dat moet je even uitleggen. Ja, we komen uit een situatie, zeg maar decennia geleden, dat het eigenlijk vanzelfsprekend was dat als je ergens in de jungle rondliep of een ander gewapend conflict en je pleegde daar de meest ernstige misdrijven, dat je wel zeker wist dat je daar gewoon mee wegkwam. En daar zijn we mee bezig sinds eigenlijk met name de jaren 90 om daar hoven voor op te zetten. Ja. En dan heb je eigenlijk verschillende soorten rechtbanken die verschillende soorten mensen eigenlijk berechten. Dus het internationaal strafhof en die tribunalen die zijn er echt gekomen om de kopstukken te berechten. Dus dat zijn echt mensen zoals leiders van staten, rebellenleiders, commandanten in leger. Die grote die echt het meest verantwoordelijk zijn. Ja. En wat we ook hebben gezien. En dan heb je dus het internationaal strafhof of bijvoorbeeld zo'n Joegoslavië-tribunaal. Ja, bijvoorbeeld. Ja. En wat we ook zien is dat er meer en meer nationale rechtbanken ook gaan vervolgen voor dit soort misdrijven. Ofwel die in eigen land zijn gebeurd. Dus Oekraïne is bijvoorbeeld zelf echt actief bezig om te vervolgen. Mm-hmm. Voor de misdrijven die nu worden gepleegd door met name Russen dan. Maar ook bijvoorbeeld Nederland met MH17 ook bezig geweest. En dan zie je dat die zaken die zijn, die kunnen ook tegen hogere commandanten zijn. Mm-hmm. Zoals in de MH17-zaak. Er waren echt commandanten van die DPR-forces. Maar er ook wat lagere personen die bijvoorbeeld oorlogsmisdaden plegen. Ja. En het probleem voor nationale rechtbanken zit hem bijvoorbeeld in immuniteit. Om nou die kopstukken, dus echt bijvoorbeeld een staatshoofd, die heeft staatshoofd de immuniteit. En normaal gesproken kon die eigenlijk nooit voor een rechtbank vervolgd worden. En dat soort dingen die zijn in beweging. En dat zien we ook in 2022 heel erg bewogen. Dat op immuniteiten, dus voor die staatshoofden, maar ook andere staatsofficials die we dan noemen, ambtenaren, die misdrijven, die internationale misdrijven plegen. Ja. Dat het internationaal recht aan alle kanten zegt, die immuniteit is hier niet van toepassing. En dat zagen we ook een paar weken geleden in die uitspraak van MH17. Dat de Nederlandse rechtbank zei van ja, deze personen die Rusland had overall control over. Rusland die controleerde, coördineerde die DPR-forces. Mm-hmm. Die commandanten die vochten dus echt wel met behulp van de Russen. Maar mogen niet gebruik maken van de combattantenimmuniteit. Mogen niet gebruik maken van de immuniteit die ze, als zij wel onderdeel waren geweest van de Russische strijdkrachten, wel zouden hebben. Mm-hmm. Want de Nederlandse rechtbank zegt dan van ja, als jij niet ervoor uitkomt, als jij beweert dat je een vrijwilliger bent, zo'n little green man, mm-hmm. en als Rusland ontkent dat het daar betrokken bij is, dan maak jij niet recht, dan kan jij niet dat privilege claimen. Nee. En dus kunnen we jou gewoon vervolgen in een Nederlandse rechtbank? Ja, en dat zie je gewoon op allerlei fronten gebeuren. De afgelopen jaren en dit jaar hebben we dat meer en meer ook gezien, dat de rechtbanken zeggen, misschien die hele traditionele gedachte van immuniteiten voor internationale misdrijven, voor de meest ernstige dingen, gaat dat gewoon niet altijd meer op. Ja, we gaan er zo natuurlijk nog dieper op in. Want een nationale rechtbank, normaal gesproken zou dan een openbaar ministerie bijvoorbeeld mensen vervolgen, zoals het hier opgesteld binnen ons eigen land. Internationaal, normaal gesproken, bijvoorbeeld bij het internationaal strafhof, moeten landen daarvoor instemmen, hè, om bijvoorbeeld iemand te vervolgen. Ja, maar ook daar heb je wel een soort OM dan die vervolgens het onderzoek leidt en zo'n zaak dan op zitting brengt. Ja, maar de vraag is dan natuurlijk ook, hè, want nou, daar gaan we het nogmaals straks dieper op in. Maar de vraag is dan ook, stemmen alle landen daarmee in? En via welke vergadering doen ze dat? Ja, precies. Ja. Maar niet onbelangrijk, wat voor gevolgen kan die beslissing hebben voor internationaal strafrecht in de toekomst? Die beweging die je net hebt geschetst? Nou, dus als we echt kijken naar gewoon bijvoorbeeld een periode van 100 jaar... Dan zien we dus dat internationaal strafrecht meer en meer opkomt. En meer en meer dus dat waar ik mee begon... dat die vanzelfsprekendheid van straffeloosheid eraf gaat. Ja. En dat betekent niet dat... ook als we bijvoorbeeld nu naar Oekraïne kijken... maar laten we ook Syrië niet vergeten en heel veel andere conflicten... daar worden zoveel grote misdrijven gepleegd. Daar komt niet gerechtigheid voor al die misdrijven. Dus het blijft altijd... Dus het is heel beperkt. Het is heel lastig om bewijs te verzamelen in die conflictgebieden. Daar gaan we het na 11 uur over hebben. Ja. En het blijft gewoon ingewikkeld om dat op zaak te brengen, op zitting te brengen. Mm-hmm. Maar we zien het wel echt een stuk meer. En dat is ook een erkenning voor slachtoffers en voor nabestaanden. Ja, en niet alleen wie vervolgd kan worden, is het afgelopen jaar ruimer opgevat. Ook wie kan vervolgen, wordt mogelijk opgerekt, toch? Ik bedoel, even korter is het internationaal strafhof dus, hadden we al geconstateerd. Mm-hmm. Maar daarnaast zijn er verschillende nationale rechtbanken, zoals de Nederlandse MH17-rechtbank. Maar er is ook animo voor ad hoc tribunalen. Ja, ad hoc tribunalen. En nog eventjes terug voordat we naar de ad hoc tribunalen gaan. Dat internationaal strafhof is ook echt een hele interessante ontwikkeling geweest dit jaar. Dat bij de Rohingya, de Rohingya's bevolking die in Myanmar werd uitgemoord. Dus echt een genocide. Dus heel waarschijnlijk dat genocide is geweest wat is gebeurd. De meest ernstige misdrijven. Maar Myanmar is niet zo'n lidstaat van het internationaal strafhof. Mm-hmm. Dus had het internationaal strafhof eigenlijk geen rechtsmacht over die situatie. Ja. Maar het internationaal strafhof heeft ook dit jaar gezegd van ja, maar wacht even. Als het gaat om persecution, dus vervolging, in de zin van je duwt een bevolkingsgroep een land uit, dan is ook een element of the crime, namelijk dat je van de ene land naar het andere land duwt. Ja. En als je dan mensen duwt over de grens naar een land waar het internationaal strafhof wel rechtsmacht over heeft, in dit geval Bangladesh, want als wel een lidstaat, dan hebben wij ook rechtsmacht. En dat is ook een hele interessante beweging, waarin bijvoorbeeld in Belarus naar gekeken wordt. Want in Belarus heb je ook zo'n enorm conflict wat we sinds 2020 zien en dat blijft maar gaan. Ja. Heel veel mensen die naar andere landen worden geduwd. En daar is misschien dan ook een mogelijkheid dat het internationaal strafhof rechtsmacht over heeft. Gaan ze dan niet te ver buiten hun juridische boekje? Want je zou zeggen dat de afspraak was altijd. Het moet wel plaatsvinden, hè, de criminele daad op dat grondgebied. Vindt de criminele daad van de Rohingya's die verdreven zijn naar Bangladesh plaats op grond van Bangladesh? Of zien ze alleen de gevolgen ervan? Dat is precies de discussie die gaande is. Hè? Want wat vinden we nou van soevereiniteit? Want daar komt het op neer. Trouwens, Oeigoeren is hier ook zo'n voorbeeld van. Die ook de hele tijd alle landen over wordt geduwd. Maar vinden we nou dat soevereiniteit betekent dat je daarmee een vrijbrief hebt om internationale misdrijven, de meest grove mensenrechten schendingen te plegen op je eigen landgebied? Is dat een soort recht? De gedachte eigenlijk was dat soevereiniteit een soort verplichting was om voor je mensen te zorgen. Alleen dan is de vraag van de afspraken die hingen aan dat soevereiniteit, een soort de gelijkheid van staten, was dat andere staten niet over elkaar zouden oordelen. Dat is vaak die gedachte van die immuniteit, hè, van gaat dan een ander land oordelen over ons? Dat doen we zelf wel. Ja. Maar de beweging zit hem dus heel erg in van niet zomaar een ander land gaat erover oordelen, tenzij ze slachtoffers van de eigen nationaliteit hebben of daders. Dus bij MH17 was het Nederlandse slachtoffers. Mm-hmm. Maar de beweging zit hem heel erg, maar als er internationale hoven zijn, internationale rechtbanken, tribunalen, dan is dat niet een andere staat die erover oordeelt, maar dan is dat namens de internationale gemeenschap. En die internationale gemeenschap... Namens een deel van de internationale gemeenschap. Ja, dat is altijd de vraag. Wat is de internationale gemeenschap en wat is dan het truly international court? Maar de gedachte is dus, daarvoor kun je dan niet verschuilen achter soevereiniteit. Als het een truly international court is, zou zijn, met echt dus een brede steun, dan is dat ook niet namens een andere staat, maar namens de internationale gemeenschap. En die zegt een namens de mensheid, dit soort misdrijven, heb je gaan de grens over. Heb je een voorbeeld van zo'n truly internationale... Dat is dus heel erg de discussie, ook juridisch. Hè? Dus het internationaal strafhof heeft dus dit jaar ook geoordeeld, en dat ging dan over al-Bashir, de president van Soedan, voormalig president van Soedan. Er was al heel lang een arrestatiebevel, liep tegen hem. En elke keer reisde die eigenlijk een beetje met een middelvinger naar het internationaal strafhof, naar allerlei staten die dan hem niet durfden uit te leveren. Zo heeft op een gegeven moment Hem het internationaal strafhof heeft dan het besluit genomen. Nee, dit geldt niet. Wij zijn een truly international court. En daarom moeten alle landen mogen niet zeggen, oh, wij mogen hem niet uitleveren, want immuun. Die moeten gewoon als een soort afgeleide van het internationaal strafhof, die moeten gewoon naar ons luisteren en die moeten gewoon meewerken. Dus het internationaal strafhof heeft zichzelf als een truly international court daarmee verklaard. Ja. En ja, de vraag is, we zijn nu bijvoorbeeld weer bezig met een nieuw tribunaal, nieuw ad hoc tribunaal, wordt onderhandeld voor Oekraïne-situatie. En dan gaat het heel specifiek over de crime of aggression. Mm-hmm. En daar is nu ook de discussie van, ja, als dat er maar een paar landen zijn, is dat dan wel een truly international court? Als je normaal gesproken wat je wil, is dat de VN-veiligheidsraad daar een mandaat voor geeft, mm-hmm. een autorisatie. Ja, dat doen zij normaal gesproken voor het internationaal strafhof. Nou, dat doen ze voor het Joegoslavië-tribunaal, het Rwanda-tribunaal. Ook, ja. Internationaal strafhof is dan weer een verdrag. Dus daar zijn 123 landen hebben daar een verdrag voor ondertekend. Maar waar ik naartoe wil is dat het er niet altijd van komt dat zij aan de slag kunnen, omdat er dus landen zijn die veto hebben, om maar even wat te noemen. Of er zijn landen die zich er niet bij aansluiten. Ja. De VS is er één van. Ja, en dan heb je heel beperkt eigenlijk geen rechtsmacht over zo'n land. Dus bijvoorbeeld wat de Verenigde Staten allemaal heeft gedaan met die geheime CIA-gevangenissen in de War Against Terror. Ja. Dat is heel lastig dan voor het internationaal strafhof. En als ze het dan proberen, dan liggen ze opeens geopolitiek enorm onder vuur. En dan kunnen zij dus wel zeggen, wij zijn het echte internationale strafhof. Ja, kun je vraagtekens bij stellen? Ja, nou, of ze dan zoveel macht naar zich toe mogen trekken. Als er dus heel veel landen zijn die zeggen, ik ken dat helemaal niet eens. Ja, nou, dat is ook een discussie, hè, van of ze dat mogen, maar ze doen het gewoon. En dat vind ik ook wel grappig. Om te zien dat je vanuit die gedachte van ja, maar ga je dan, is de soevereiniteit als een soort recht om de meest ernstige dingen. Dit gaat niet om verkeersovertreding en zo. Hè. Het gaat echt om het onderdrukken van bevolkingsgroepen. Ja. En waar we ook tegenaan lopen, kijk, het systeem is zo opgericht. Het systeem zegt, dit is Universal Justice, het internationaal strafhof met 123 lidstaten van de 192. Dus dat is echt 2/3 van de wereld. Alle staten. En dan was er ook een gedachte bij. En voor alle situaties kan altijd de VN-veiligheidsraad ook nog situaties doorverwijzen als het niet onder de rechtsmacht valt. Ja. Ja, en dat wordt de hele tijd geopolitiek geblokt door landen die daar een veto hebben. Ja, zoals het Amerika, is toch ook politiek? Rusland. Ik bedoel, de inval van Amerika en Irak gaat nooit voorkomen. Om maar even wat te noemen. Nee, vreselijk toch? Dus wat zou je dan denken? Nou, als we dan toch vinden dat we over de crime of aggression, dus over de vraag, mag je zo'n inval, mag je dat doen? Ja. Als we dan toch daar vinden dat we een speciaal tribunaal ervoor op moeten richten voor Rusland, Oekraïne. En dan zou je natuurlijk eigenlijk een tribunaal willen die vanaf dit moment altijd alle agressie in de toekomst, dus elke keer als inderdaad zo'n Verenigde Staten Irak binnen gaat vallen, dat je dan zegt, dan valt dat onder de rechtsmacht. Of nog beter, breidt de rechtsmacht van het internationaal strafhof uit. Maar daar moet iedereen het er weer mee eens zijn. Ja, dan loop je weer tegen de politiek aan. Precies dat. Want waar dat uiteindelijk op neerkomt, en dat is eigenlijk het grote verhaal van de beperkingen van internationaal strafrecht, is dat heel veel staten, of eigenlijk alle staten, willen heel graag dat de macht van anderen, het gevaar van andere staten wordt ingeperkt. Dat zij niet die agressie tegen hun kunnen plegen. Dat zij niet die misdrijven tegen hun bevolkingen kunnen plegen. Maar zodra het te dichtbij komt, dat zij zelf het gevaar lopen. En het gaat natuurlijk met name om die staten die heel veel militaire middelen inzetten over de grens heen. Zodra zij het gevaar lopen zelf onder die rechtsmacht te vallen, gaan ze het inperken. Dan is het niet meer. Ja. Ik wil nog even langs een andere journalistieke wee. Namelijk de wat vervolgd wordt, is ook aan het veranderen. Zo was het onduidelijk hoe de internationale gemeenschap kon reageren op de Russische inval in Oekraïne. Wij raakten er net al een beetje aan. En nu willen dus een aantal landen, waaronder Nederland, Rusland niet alleen vervolgen om wat het land in de oorlog doet, maar ook dat het de oorlog is begonnen. En dat is ook dus een noviteit. Ja, zeker. Ja, nou dan inderdaad, wat kunnen ze al wel? Ja. Dat is genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden. En dat zijn misdrijven die worden gepleegd binnen conflicten. Ja, dus na de inval zou je kunnen zeggen. Ja, precies. En dat zijn al die ellende die we zien met burgers die worden aangevallen, clustermunitie die wordt gebruikt. Dus dat het Butsja, daar heeft het internationaal strafhof rechtsmacht over. Mm-hmm. En dan is er een vierde misdrijf, en dat heet de crime of aggression. En daar heeft het internationaal strafhof ook rechtsmacht over. Alleen is dat de mogelijkheden om dat uit te oefenen heel erg beperkt. Heel anders dan die andere drie misdrijven. Mm-hmm. Namelijk dat in dat geval allebei de staten lid moeten zijn bij het internationaal strafhof en die crime of aggression dat amendement moeten hebben geaccepteerd. Dus bij die andere misdrijven is het zo dat Oekraïne heeft de rechtsmacht geaccepteerd. Mm-hmm. Als Rusland of Belarus of welk land dan ook, als die individuen ervoor kiezen om op op dat territorium dan, op dat grondgebied, misdrijven te plegen. Dan vallen ze gewoon onder die rijkwijde van het internationaal strafhof. Ja. Nou, voor crime of aggression is dat dus uitonderhandeld door bijvoorbeeld Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk als leden die van het internationaal strafhof, die zeiden, ja, dat daar hebben we geen zin in, dat het internationaal strafhof ons ook eventueel kan toespreken. Dus dat is helaas niet mogelijk. Dus zegt de internationale gemeenschap nu van, ja, dat is eigenlijk vreselijk, want kijk, een oorlog aan zich is gewoon, dat heeft zo ontzettend veel verwoesting, brengt dat met zich mee en zoveel ellende. Dat is ook, dat gebeurt ook natuurlijk doordat het allemaal misdrijven worden gepleegd, maar ook niet alles wat een misdrijf is, maar heel veel dingen zijn niet per se een misdrijf, maar dat is ook vreselijke ellende. Gewoon dat hele land aan puin ligt. Yeah. Dus zegt de internationale gemeenschap nu van, ja, dan moeten we ook voor die crime of aggression iets doen. En dat is nu dat Oekraïne-tribunaal of agressietribunaal waarover wordt gesproken en waar Nederland vorige week en heeft besloten dat ze dat steunen. Ja, en er speelt ook nog, in het geval van Rusland, een bijzondere genocidezaak. Ah, ja. Weet je nog op het begin, toen in 24 februari die inval van dit jaar, de inval werd gepleegd, een paar dagen ervoor had Poetin zo'n speech. En Poetin, die heeft gewoon duidelijk hier een crime of aggression gepleegd. Hè? En hij is dan ook als leider degene die daar helemaal verantwoordelijk voor is. Maar hij beweerde natuurlijk, hij probeerde allemaal juridische termen in zijn speech te brengen om er net te doen alsof het gerechtvaardigd was, of het geen agressie was. En dan zei ze bijvoorbeeld dat het zelfverdediging was, want de Oekraïnse troepen zouden aan de grens staan, gesteund met foreign forces, alsof zij werden aangevallen en zij ontmoeten. Maar een ander ding wat hij zei steeds was dat de burgers van de Oekraïners werden onderdrukt. Sterker nog, er werd genocide op de Oekraïners door Zelensky en het regime gepleegd. Ja. En daarom moest hij ingrijpen. Ja. Nou, wat heel interessant is, normaal gesproken, wat heel interessant is dat vervolgens de Oekraïners, dus die zijn naar het internationaal gerechtshof, dat andere hof, wat ook in Den Haag is. Ja, waar staten elkaar kunnen aanklagen. Waar staten elkaar kunnen aanklagen op basis van bijvoorbeeld het genocideverdrag. En normaal gesproken gaat zo'n zaak dan over, is er wel of niet genocide gepleegd. En nu, wat heel interessant is, dat we voor het eerst een zaak zien die niet gaat over, is in Oekraïne wel of niet genocide gepleegd tegen de Oekraïners, want dat is echt zo obviously niet het geval. Ja. Maar is het ook een schending van het genocideverdrag als je die term manipuleert? Dus als je zegt, als je beweert dat er genocide is gepleegd, wel dat niet zo is. Ja. En daarvan heeft het internationaal gerechtshof al heel erg snel, binnen echt 10 dagen of zo, een uitspraak gedaan van, nou, op prima facie, op eerste gezicht, want dat is dan de eerste toets, is er sowieso geen genocide gepleegd en kan dat misschien wel een schending zijn. Dus dat is nu een nieuwe interessant, zaak. Interessant, dus op heel veel vlakken gaat dat internationaal recht gaat meer naar zich toe trekken. Dat zie je dus de afgelopen jaren een soort stroomversnelling komen door die oorlog. We krijgen overigens een vraag binnen, wil ik even aan je voorleggen, van David via de Radio 1-app. Wat zegt het internationaal recht over Iran? Kan het volk een rechtszaak aanvragen? Kijk, sowieso zegt het internationaal recht dat daar vreselijke mensenrechten worden geschonden en misdaden worden gepleegd. De vraag is heel erg, wat kan de internationale gemeenschap doen? En dat is dan weer heel erg beperkt. Omdat Iran geen lidstaat is bij het internationaal strafhof, kan dus het internationaal strafhof, zolang het ook binnen de grenzen gebeurt, niet zoveel doen. Hè? En dankzij die ontwikkeling die we dit jaar zagen met Myanmar en Bangladesh, krijg je misschien wel een argument. Ja. Als de Iraniërs echt worden, het land uit worden geduwd naar een lidstaat, misschien heb je dan een mogelijkheid. Inmiddels, ja. Ja. En verder is het ook heel erg veel politieke wil. Van, is er wil om Iran onder druk te zetten? Is er wil om daar dan bijvoorbeeld een tribunaal voor op te gaan zetten in de toekomst? Is er wil dat andere staten naar het internationaal gerechtshof stappen en zeggen, hey, wij hebben verdragsrelaties met Iran en Iran schendt dat door deze onderdrukkingen? Zijn er dat soort verdragen te vinden? Wil je dat op die manier gaan aankaarten? Maar de mogelijkheden zijn ontzettend beperkt, zolang iets binnen de landsgrenzen gebeurt. Frustrerende wereld. Soevereiniteit. Ja. Nou, zometeen na 11 uur praten we verder en dan over hoe je nou bewijs verzameld voor zo'n internationale rechtszaak. Want ook op dat gebied is er van alles aan het veranderen. En jij zit daar, Marieke de Hoon, met je neus bovenop. NPO Radio 1 podcast. Het Surinaamse zwijgen. Je hoort over slaven, nee. En soms je hoort je boots op witte mensen, want ze hebben je voorouders geslagen en zo. Pijnlijkheden die blijven. Dus vertrouw nooit een witte. Ja, logisch. Ook al als je aardig. Logisch. Ja. Ik vind het niet gek. Vind jij het wel gek? Nee, maar

Ook de twee satellieten die de raket vervoerden zijn niet meer te gebruiken. De belastingaangifte van oud-president Trump worden gedeeltelijk openbaar gemaakt. Daar heeft een commissie van het Huis van Afgevaardigden mee ingestemd. Die wilde weten of er tijdens zijn presidentschap sprake was van belangenverstrengeling. Trump heeft altijd geweigerd zijn financiën openbaar te maken. Vandalen hebben in Australië een zeker 30.000 jaar oud kunstwerk in een grot vernield. Ze gingen Cunalda Cave binnen aan de Australische zuidkust en krasten daar graffiti over de oeroude Aboriginal kunst. De grot is een heilige plaats voor de oorspronkelijke bewoners van Australië. Het kunstwerk heeft een beschermde status vanwege zijn zeldzaamheid. Aboriginal leiders en archeologen zijn geschokt en ook boos over het gebrek aan beveiliging bij de grot. Volgens deskundigen is het kunstwerk voorgoed beschadigd. Bij een schietincident in een huis in de Limburgse plaats Brunsum is iemand om het leven gekomen. Drie anderen raakten gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe ze eraan toe zijn. Wat er precies in het huis is gebeurd, weet de politie nog niet. Er is ons natuurlijk wel iets bekend van de mensen in de woning. Maar op dit moment is het nog te vroeg om daar iets over te kunnen vertellen. Dus dat kunnen we later in het onderzoek kunnen we dat wellicht wel doen. Het weer, de bewolking overheerst en lokaal komt nog mist voor. Vanmiddag ook af en toe zon. Dan blijft het op de meeste plaatsen droog. Ongeveer 10 graden is het. Vanavond ook nog droog, maar komende nacht volgt regen. En ook morgen buien met af en toe zon bij een graad of 11. Jolanda van der Velden bij de ANWB. Hoe is nu de situatie op de weg, Jolanda? Er zit best wel wat verkeer op de weg. Dat heeft voor een deel te maken met een ongeluk. En hier en daar ligt er ook modder op de weg. Modder ligt er op de A2 van Den Bosch naar Utrecht bij knooppunt Empel. Vanaf de afrit Veghel heb je ruim 10 minuten vertraging. De rechte rijstrook is dicht op de parallelbaan. Ook ligt er modder op de A2 Eindhoven richting Maastricht bij Roosteren. Vanaf Wessum 8 kilometer met dik 3 kwartier vertraging. Twee rijstroken zijn dicht. Het opruimen duurt zeker nog tot 12 uur vanmiddag. Op de A27 van Breda naar Gorkum tussen Hank en knooppunt Gorkum een half uur oponthoud. Dat was een ongeluk. Net zijn de rijstroken weer vrijgegeven. Op de A50 Os richting Arnhem tussen Renkum en knooppunt Waterberg een kwartier oponthoud. Dat komt door een vrachtwagen met pech. Daar is de rechte rijstrook dicht. Tot slot de A73 Nijmegen Maasbracht tussen Linnen en knooppunt het Vonderen een half uur vertraging. Dat komt door de modder op de A2 bij Roosteren. Ster. Uw eigen risico betalen in termijnen. Dat is de kracht van Menzies. Stap ook over. Menzies. Zorg voor leefkracht. Vanaf april te zien. Van de makers van The Lion King. Disney's Aida. Exclusief in het AFAS Circus Theater Scheveningen. De musical over macht, liefde en verraad in het oude Egypte. Boek nu alvast de beste plaatsen. AidaTheMusical.nl. Zo, dat is geweldig. Wat zeg je? Dat het een topdeal is. Hè? Een superdeal! Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beautydeals en meer? Check je socialdeal.nl. Deze feestdagen stream je eindeloos veel series op NPO+. Zoals de nieuwe Caro NCRV reality-serie Alles voor de bruiloft. Waarin twee jonge vrouwen worden gevolgd die op geheel eigen wijze bruiloften organiseren in binnen- en buitenland. Ik geloof niet dat er geen bruiloft is waar we niet spanning voor hebben. Kijken, want het is niet zo dat je kan zeggen, volgend jaar beter. Stream Alles voor de bruiloft, nu op NPO+. Geef een belevenis met kerst. Ontdek de beste cadeaus en meer op socialdeal.nl. Of stream de magische VPRO-familieserie Lampje. Nu op NPO+. Waar is de warmte als je huis er niet meer staat door een oorlog? Waar is de warmte als je de rekeningen niet meer kan betalen? F*** the systems. Want ze laten mensen in de kou staan. Ja, let's fix the systems together. Word winterdonateur op coredate.nl. Coredate. Op de wereld om elkaar te helpen. Nederland tijdens de bezetting. Wie durfde in verzet te komen? Van Anton de Kom tot Hanning Schaft. Het Verzetsmuseum. Dicht op je huid. Deze reclame gaat over het Nederlands Supermarktfonds van Annexum. U belegt in 43 supermarktobjecten die verhuurd zijn aan de bekende ketens. Instappen kan vanaf circa 17.000 euro... en u krijgt 2 keer per jaar een rendementsuitkering. Deze emissie kwalificeert voor een herinvesteringsreserve. Beleggen in het fonds kent risico's die tot gevolg kunnen hebben dat de waarde van de inleg daalt. Zoals het risico waardedaling van het vastgoed, het hefboomrisico en het verhandelbaarheidsrisico. Download het prospectus via annexum.nl/nsf. Het Verzetsmuseum. Dicht op je huid. nu weer open. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Welkom terug bij het laatste half uur met uiteraard tegen 11:30 de Nationale Nieuwsquiz. En u weet het, we laten u alvast nadenken over vraag 13. En die is vanmorgen: een man is opgepakt naar brandstichting bij welk beroemd Brits gebouw? I mean, I feel like I want to spend as long as I can here, just finding out more and more and more. Do you get surprised every day? Yeah, it's absolutely amazing. There are over a million objects in the Royal Collection. Tegen 11:30 verlossen we u uit uw lijden en krijgt u het antwoord. En dan word ik ook uit mijn lijden verlost, want ik heb werkelijk geen idee. In het vorige uur heb ik met spraakmaker Marieke de Hoon, docent en onderzoeker internationaal strafrecht, gesproken over grote ontwikkelingen bij internationale rechtbanken. Over de praktische kant gaan we het nu hebben. Want ja, als je voor een rechtbank bewijs wilt verzamelen, hoe doe je dat dan goed? En zeker voor zo'n internationale strafzaak. Marieke, jij bent niet alleen als academica met dit onderwerp bezig. Je spreekt ook met mensen die met hun poten in de modder staan. Met mensen die druk bezig zijn met dat verzamelen van bewijzen, toch? Ja, zeker. Ja. En dat is heel erg ingewikkeld. Dat was vroeger... we spraken in het vorige half uur ook al over de beweging die internationaal strafrecht door heeft gemaakt. Mm-hmm. Nou, op bewijsvergaring zien we echt de afgelopen 10 jaar gewoon een enorme revolutie. Met name de mogelijkheden voor digitale opsporing. Dat ook allerlei mensen zelf filmpjes en video's nemen. En we komen eigenlijk uit de situatie dat onderzoek doen, opsporing in een gewapend conflict was eigenlijk bijna niet mogelijk. En dat is heel erg aan het veranderen. En de mensen die daar dan dus mee bezig zijn en die dan ook zo naar zo'n rampgebied toe gaan, zo'n oorlogsgebied, en die dan ook getuigenverklaringen moeten opnemen, dat is ontzettend zwaar en heftig werk. Ja, want even voor onze beeldvorming, wat doen mensen die bewijs verzamelen? Heel veel verschillende. Het is echt een hele keten. En dat is ook het interessante van hoe komt dat dan allemaal samen? En hoe komt dat dan van allerlei statements van getuigen, van slachtoffers, van incidenten, naar dat je dat kan koppelen aan een dader voor bepaalde misdrijven dat je kunt bewijzen in dan een rechtbank die dan ook nog rechtsmacht heeft. Nou, eerst dan die... Hoe wordt dat bewijs dan verzameld? Mm-hmm. En wat voor een bewijs? Ja, daar heb je natuurlijk tegenwoordig de personen die dus filmpjes en foto's maken van crime scenes, dus van sites. Ik zal proberen niet te veel Engelse termen te gebruiken. Ja, die vraag kwam voorbij in onze app. Dus ik werk heel erg in het Engels, dus dat is dan soms heel lastig om het even in het Nederlands te bedenken. Ik doe mijn best. Die zijn dan op zo'n situatie... Stel, er is net een clusterbom afgeschoten op een woonwijk. Nou, dat is echt een heel sterke aanwijzing voor een oorlogsmisdaad. Dan zijn er dus allerlei mensen die daar wonen, die dan foto's nemen van hoe dat is ingeslagen, en of zelfs filmpjes, dat je zelfs kan zien hoe die raketten vliegen. Zoals wij dat allemaal zouden doen als er zoiets heftigs gebeurt. Ja, nou, ik hoop vooral dat mensen wegrennen, want het is ontzettend levensgevaarlijk. Maar goed, als je een foto maakt, dan doe je dat op die manier. Dus gewoon een foto van een burger. Ja, en foto's ook dan van scherven van die clustermunitie. Wat ook weer ontzettend gevaarlijk is, want dat kan gewoon nog ontploffen. Mm-hmm. Dus we raden ook vooral aan om dat niet te doen of heel voorzichtig. Maar goed, mensen doen het. En dan is het wel vaak bruikbaar. Als je tenminste kan nagaan dat er niet mee gerommeld is. En zeker als je dat kan verifiëren met andere soorten bewijs. Dus wat hebben we dan nog meer voor soorten bewijs? Getuigenverklaringen. Dat bepaald iets is gebeurd. Allerlei forensische opsporing door echte experts die dan soms naar gebieden kunnen. Bijvoorbeeld Nederland heeft nu al 2 keer... en er komen nog 2 teams die in de komende maanden gaan... Het team van een stuk of 40 opspoorders gestuurd. Mm-hmm. En dat zijn dan echt experts die dan Oekraïne ook ondersteunen... en het internationaal strafhof, onder die vlag, onder het mandaat gaan ze dan. En die doen bijvoorbeeld, gaan daar artsen mee. Denk bijvoorbeeld terug aan Butsja. Daar waren de meest vreselijke misdrijven gebeurd. Met allerlei personen die met de handen op de rug gebonden, gedood werden gevonden. Mm-hmm. Nou, op straat lagen. Dat is dus echt een... Dat is echt een aanwijzing voor een oorlogsmisdaad. Want wat een combattant, een vechter in een gewapend conflict wel mag doen, is een militair of een militair doelwit uitschakelen. Mm-hmm. Maar alleen maar als die gevaar oplevert. Ja, dus geen burgers. Sowieso geen burgers. Maar ook al was het wel een strijder met de handen op de rug gebonden, ben je niet gevaarlijk. Nou, wat zei Rusland vervolgens? Nee hoor, dat hebben wij niet gedaan. Dat is allemaal gebeurd door de Oekraïners nadat wij zijn weggegaan. Nou, dan wil je dus dat deskundigen, en dat kunnen burgers dus niet, deskundige artsen kunnen vaststellen wanneer iemand dan is overleden. En namelijk als je weet, en dat werd toen ook vastgesteld, dat is niet daarna gebeurd, dat is gewoon gebeurd. Die mensen zijn overleden op het moment dat Rusland de controle had over Butsja. Ja. Dan heb je dus daar veel sterker bewijs. Ja, zij konden dus zien wanneer deze mensen zijn overleden. Teruggaan in de tijd, er zijn allerlei technieken voor. Ja. En dat kun je dan dus vastleggen. Ja, en misschien een ander voorbeeld nog voor die MH17-zaak, wat we dan hebben gezien recent in de Nederlandse rechtbank. Daar zag je ook dat bewijs dan, bijvoorbeeld van die filmpjes die door mensen zijn gemaakt. Mm-hmm. Die worden dan gekoppeld aan zendmastgegevens. Waar die filmpjes zijn gemaakt en waar ook getapte telefoongesprekken zijn opgenomen, stralen die dan bepaalde zendmasten aan, zodat je weet, dat is de locatie. Ja. Wat we zien, de schaduwen op die foto's bijvoorbeeld, kloppen die dan met KNMI weergegevens, dat inderdaad de zon op dat moment op die hoogte stond, dat de weergegevens kloppen met hoe het was. Dus het is echt heel veel verschillende soorten bewijs die dan aan elkaar gekoppeld wordt om vast te stellen, niet alleen dit is er gebeurd, mm-hmm, maar, en dat is het altijd de moeilijkste stap, wie het gedaan heeft. Ja, het is interessant, want normaal gesproken, als er, ik maak het even heel klein, als er ergens een misdaad is gepleegd hier in Nederland, er is een moord gepleegd hier om de hoek op Mediapark bijvoorbeeld, dan komt er een forensisch onderzoekteam van de politie en is daarin gespecialiseerd. Dus die maken precies de foto's zoals je dat wilt hebben als bewijslast in de rechtbank. Dat doen burgers natuurlijk helemaal niet. Die hebben helemaal geen idee dat het handig is om een foto te maken waarop je kunt zien inderdaad hoe de zon staat, of waarop je kunt zien hoeveel scherven er zijn, of dat ze weten dat ze het niet eerst aan moeten raken voordat ze het fotograferen, om er even wat te noemen. Ja, en dat is het mooie ook van de ontwikkelingen nu, is dat daar namelijk dan veel meer, dus veel meer training nu. Veel meer informatie die ook in het Oekraïens wordt gepubliceerd. Ik werk ook voor een NGO, de Public International Law and Policy Group, PLPG. En wij geven ook bijvoorbeeld dat soort informatie. We proberen het gewoon dan heel simpel uit te leggen dat, nou, zo'n foto is echt een goed voorbeeld. Gewoon een foto nemen van een scherf of van een voetafdruk, daar heb je veel minder aan of eigenlijk niks. Tenzij je er, nou, dan wil je een lineaal. Alles wat je context. Ja, je wil alles wat je inzoomt, daar wil je een lineaal bij hebben of iets anders wat de mate grootte weergeeft. Je wil vervolgens een klein beetje uitzoomen dat je hetzelfde ding ook hebt met een grotere context en nog grotere omgevingsfoto's met bepaalde bomen of zo daarop of andere gebouwen, zodat je weet, het is daar gebeurd. Ja, en er zijn dus nu in Oekraïne zijn er dus projecten die mensen leren hoe ze dat moeten doen. Ja, en mede dankzij corona zijn we allemaal ontzettend handig geworden in allerlei videochats en bellen. Dus kunnen die trainingen ook op die manier plaatsvinden. Oh, ja. Ja. Wat vroeger natuurlijk ook allemaal veel onmogelijker was om die mensen dan te bereiken. Ja, nu is er een joint investigation team, zoals dat er ook was bij MH17. Dus ook in Oekraïne zo. Maar er schijnen ook andere teams, die ook weer Nederland financiert, die daar dus allerlei bewijs verzamelen in Oekraïne. Hoe maak je het nou werkbaar als zoveel verschillende partijen bewijs verzamelen en er ook nog waarschijnlijk heel veel bewijs is waarvan je nog niet eens weet dat het er is? Bijvoorbeeld omdat burgers nog heel veel filmpjes hebben liggen die dat nog niet hebben gepubliceerd. Ja, dat is dus echt vreselijk moeilijk. En door die ontwikkeling met die digitalisering hebben we opeens bewijs waar we het vroeger niet hadden. Dus het beginsel is goed. Nou is het ook nog zo dat daar is de afgelopen 10 jaar heel erg op gefocust. Hoe zorgen we nou dat ze zichzelf niet in gevaar brengen en dat als ze iets doen, dat ze het dan wel op een manier doet dat het bruikbaar is in een rechtbank. Nou, daar is dus heel veel initiatieven in. Maar wat we nu eigenlijk zien is, iedereen ook die dan betrokken is en die een filmpje maakt, die heeft een soort hoop in ieder geval, en misschien zelfs een beetje verwachting van dat dan leidt tot accountability, tot die aansprakelijkheid, tot een veroordeling in een rechtbank. Maar er is een enorme bottleneck nou, omdat er zoveel informatie is. En wie moet dat allemaal analyseren? En wie moet dat allemaal dan daar is een misdaad gebeurd, koppelen aan wie is daar dan verantwoordelijk voor? En hebben we genoeg bewijs om dan dan in welke rechtbank dat te brengen. Ja, het is dus heel makkelijk om te bewijzen dat iets is gebeurd. Maar wie dat dan gedaan heeft, dat maakt het ingewikkeld. Ja, en ook dus met al die informatiestromen, wat het lastig maakt. Of wat dus niet een soort van, oh, dat zouden ze niet moeten doen. Maar we moeten op zoek naar hoe kan het dan, hoe kan dit beter? Ja. Dat heel veel verschillende landen en dus heel veel verschillende teams sturen. Dus die zijn allemaal daar bezig. Dat is goed. Mm-hmm. Maar de vraag is dan heel erg, hoe krijg je dan die informatie bij elkaar? Dus stel, iemand heeft een misdaad gepleegd en er zijn aanwijzingen voor en die is toevallig in Polen beland. Weet je wel, ook gevlucht, dacht dat hij ermee wegkwam. En Polen die heeft opeens wat aanwijzingen. Hoe kan die dan voor zorgen dat ze onder al die andere landen en het internationaal strafhof, waar misschien dan ook informatie is tegen deze verdachte, dat ze dan al die informatie bij elkaar krijgen, zodat ze dan, omdat die persoon in Polen is, kunnen vervolgen? Ja. Accepteren rechtbanken steeds vaker smartphonefilmpjes als bewijs? Ja, en dat zagen we dus ook bij MH17. Wat je wel ziet, is dat rechtbanken en ook aanklagers niet zozeer zeggen van, oh, dit is het bewijs daar, of Bellingcat komt met dit rapport, mm-hmm, en dat dienen we in. Ja. Wat ze echt proberen te doen, is zelf dan dat bronmateriaal dat bronmateriaal proberen te pakken te krijgen. Een analyse doen van, dat noemen we dan chain of custody, mm-hmm, van waar is dat bewijs allemaal, waar is die informatie? Wie heeft er allemaal die informatie in handen gehad? Yeah. Kan daar iets mee gebeurd zijn? Oh, ja. En het vervolgens dan ook door bijvoorbeeld het NFI, het Nederlands Forensisch Instituut, te laten onderzoeken, mm-hmm, of er mogelijk is dat er mee gemanipuleerd is. En dan komt dan het NFI met zo'n antwoord. Nee, we zien absoluut geen enkele aanwijzing. En dan is het bruikbaar voor de rechtbank. Oh, ja. Is het trouwens niet raar om bewijs te verzamelen als je bijvoorbeeld nog niet eens weet voor wat voor rechtbank het zal komen? Neem bijvoorbeeld het geval van Belarus. Er is toch helemaal geen tribunaal. Het Belarusische Openbaar Ministerie maakt zich vooralsnog niet echt druk om marteling, om maar even wat te noemen. En maar dan ben je dus bewijs aan het verzamelen. Ja, en dat is dus ook zo, ja, ik denk mooi aan de ontwikkeling, maar tegelijkertijd ook een enorm dilemma en zeker een discrepantie met verwachtingsmanagement. Ja. Het mooie is, vroeger had niemand hoop. Hè? Wist je gewoon, als daar zoiets gebeurt, daar gaat sowieso, heb je straffeloosheid. En dat bracht nog meer ellende, mm-hmm, voor mensen. Hè? Die voelden ook geen soort, dat noemen we dan agency, van een soort gevoel alsof zij ook daar een rol in konden spelen. Ja. Dat geeft nu wel een soort, ze hebben het gevoel dat ze iets kunnen doen. Weet je? Ze kunnen proberen die filmpjes te maken en samen te werken. Ja. En tegelijkertijd is die kans dat het dan ook echt tot rechtvaardigheid leidt wel heel erg klein. Ja, en wat doe je er in de tussentijd mee, terwijl je hoop hebt met dat bewijs? Nou, er zijn er natuurlijk ook meerdere voor. Niet alles hoeft per se te leiden tot, of niet alles kan ook leiden tot strafrechtelijke vervolging in een rechtbank. Maar het is ook goed dat NGO's kunnen met die informatie ook, en mensenrechten, rapporteurs en allerlei andere instellingen, waarheidscommissies, wetenschappers, die, mm-hmm, kunnen ook op basis van al die informatie meewerken aan waarheidsvinding en het opschrijven en het erkennen. Krijgen die dat bewijs dan van zo'n joint investigation team bijvoorbeeld? Of hebben die? Heel veel staat online ook. Met privacy. Ja, nou, dus een OM gaat niet informatie delen. Dat is gewoon niet hun taak. Dat mogen, mm-hmm, ze niet zomaar doen. Nee, maar zo'n onderzoeksteam dat bewijs verzamelt bijvoorbeeld. Ja, dat is heel lastig. Maar wat je ook ziet is dat er bijvoorbeeld heel veel onderzoeksjournalisten zich ook mm-hmm, daarmee bemoeien. En heel veel open source onderzoek doen. Dat hebben we nog niet genoemd. Bijvoorbeeld Bellingcat. Die allerlei bronnen die gewoon beschikbaar zijn op internet. Mm-hmm. Die moeilijker te vinden zijn. Die bij elkaar brengen. Koppelen aan databases. En ook tot allerlei waarheidsvinding komen van wat daar is gebeurd. En ook dat geeft in ieder geval aan slachtoffers het gevoel van een soort van erkenning. Hè? We worden gezien. En het is ook heel erg belangrijk bij het tegengaan van desinformatie. Omdat wat je ook ziet, elke oorlog altijd al is een informatieoorlog met propaganda. Maar deze oorlog van Oekraïne en Rusland, maar ook Syrië, is zo enorm sterk dat er wordt gelogen wat daar eigenlijk gebeurt. Mm-hmm. Dat dit soort bronnen, dus strafrechtbanken zijn het allerbeste daarin, omdat die echt het bewijs in de openbaarheid wegen, dat elk stuk bewijs echt wordt onderzocht voor de betrouwbaarheid. Maar belangrijk is dus kortom, sorry dat ik je interrumpeer, maar is dus dat als je bewijs hebt, gooi het eruit. Want dan komt het uiteindelijk ergens terecht. En nou ja, wie weet ooit dus bij zo'n internationale rechtbank. Ik wilde afsluiten, want we zijn dit gesprek begonnen een uur geleden met de constatering dat zeker het afgelopen jaar ook internationale rechtbanken steeds meer naar zich toe getrokken hebben. En dus ook dat je steeds meer bewijs kunt aanleveren. Dat hebben we nu net besproken. Dus dat ook inderdaad filmpjes nu ook kunnen. Maar de vraag is natuurlijk eigenlijk, die hierboven hangt, is de wereld daarmee ook rechtvaardiger geworden? Helpt het allemaal? Ja, de wereld wordt volgens mij nooit rechtvaardiger. En mensen blijven ook soort barbaren. En dat zien we ook in dit soort conflicten. Het is er zijn landen die nog steeds zeggen, ja, leuk dat jullie ons veroordeeld hebben. Alleen ja, we leggen het naast ons neer, bijvoorbeeld. Ja, nou ja, maar ik denk dus in essentie zijn wij mensen gewoon heel slecht. Hè? Dat dit soort dingen altijd zullen gebeuren. Maar wat je wel probeert, we zijn ook van barbaren, zijn we ook dat we nu over het algemeen netjes wachten voor het rode stoplicht. Normen werken. Normen helpen. Niet om een perfecte samenleving te maken. Dus dat gaan we nooit bereiken. Echte ellende, gruwelijkheden gaan nooit weg. Maar het helpt om steeds meer mogelijkheden te hebben om personen het gevoel te geven dat ze misschien wel eens voor een rechtbank terechtkomen. Dat heeft het beperkte, maar het heeft een afschrikwekkende werking. Ja, het heeft voor, ook, de daders, maar ook voor de slachtoffers. Ja, voor slachtoffers is het ontzettend fijn en voorkomt ook hopelijk of geeft hun mogelijkheden om weer een beetje door te gaan met hun leven, misschien weer samen te leven in de toekomst, om te worden erkend in de ellende die is gebeurd. Ja. En ook voor de geschiedschrijving is het heel belangrijk dat als er uitspraken, rechtspraak wordt gedaan, decennia, misschien wel eeuwen later, gebruiken wij hier weer in het onderwijs, gebruiken dat soort bronnen dan nog steeds om te zeggen, ja, dat is er toen gebeurd, die was daar verantwoordelijk voor. Kortom, dus dat rechtbanken meer naar zich toe trekken en dat misschien ook wel een beetje ondemocratisch doen, dat is uiteindelijk wel goed voor ons allemaal, is de conclusie. Ik denk dat het een hele goede beweging is. En ik denk niet dat rechtbanken zoveel naar zich toe trekken. Dat is toch uiteindelijk wat wij, de politiek, wat staten toelaten. Dus het is een communicatie tussen samenleving en ook dus internationale samenleving en de rechtspraak. En in welke rol we de rechtspraak daarin geven. Dankjewel voor dit gesprek. KRO-NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Michelle van den Burg, goedemorgen. Goedemorgen. Je komt uit Bussum. Klopt. Dat is hier om de hoek. Zeker. Fiets of auto? Auto? Ja? Ja? Ja. Normaal niet, vandaag wel. Oké, ik kom ook in Bussum, maar ik kom altijd met de auto. Je werkt als communicatieadviseur en je bent freelance schrijfster voor reismagazines. Je houdt ook heel erg van reizen. Waar was je laatste reis naartoe? Naar Amerika. Oh. Van de zomer. Ja? En waar Amerika? Eerst Chicago en daarna New England. Oh, dat lijkt me heerlijk. Ja, dat was het ook. Ja, dat was echt leuk. Ja, nou, nu zit je eventjes op het betonnen mediapark onder een systeemplafond. Omdat jij de hoogste score van gisteren wilt verslaan. 90 punten. Ja. Ja, ze pittige, hè? Ja. Neergezet door een bijzet uit Laren in Gelderland. Dat Laren, niet het Laren hier om de hoek. Goed, we gaan beginnen. Ben je klaar voor? Ja, oké, okay, goed voorbereid. De Oekraïense president Zelensky is onderweg naar de Verenigde Staten voor een bezoek aan president Biden. Brianna, the significance and the symbolism can't be overstated. Het congres werd het in de afgelopen dag eigenlijk eens over een nieuwe begroting. This actually would be Zelensky's first trip outside of Ukraine since the Russian invasion. Je kunt je voorstellen dat Zelensky komt om dat zeker te stellen, om te onderstrepen dat dit is waardoor zijn land nog overleeft in deze oorlog. Voor het eerst sinds het begin van de oorlog verlaat de Oekraïense president Zelensky zijn land. Vraag 1. In welke Amerikaanse stad wordt hij ontvangen door de Amerikaanse president Joe Biden? Washington. Ja, dat is goed. Hij zal een toespraak houden tijdens een vergadering van het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. Vraag 2. Hoe heet het luchtafweersysteem dat de Amerikanen intussen naar Oekraïne sturen? Patriot. Ja, geldt als een zeer geavanceerd luchtafweersysteem waarmee drones, vliegtuigen en raketten van ver neergehaald kunnen worden. Komen we bij vraag 3. Luister hier even naar. Minister Christiane van der Wal die wil flexibiliteit bij natuurherstel. Een wet voor natuurherstel. En daarmee lijken klimaatdoelen en biodiversiteit tegenover elkaar te staan. Deze echte bosvogel is ook heel anders dan andere roofvogels zoals de havik, buizerd en sperwer. Op de Veluwe mag wat niet gebouwd worden om een vogelsoort te beschermen? Windmolens. Ja, omdat de kans bestaat dat de vogel in de wieken terechtkomt. Dus dat is goed. Vraag 4. Hoe heet de roofvogel die moet worden beschermd? De wespendief. Dat klopt, de wespendief. Ook voor het eerst van gehoord sinds het nieuws? Eerlijk gezegd wel, ja. Ja, ik denk velen met jou, hoor. Vraag 5. We laten een fragment horen. Wie is hier aan het woord? Ik heb natuurlijk heel veel last gehad van de coronaperiode. Geen publiek in de zaal. Ik heb natuurlijk operatie aan mijn hand gehad aan een kapaal tunnelsyndroom. Daar ben ik geopereerd 13, 14 juni. En ja, sindsdien loopt het eigenlijk als een trein. Oh, ik zie je gepijnigd kijken. Ja, het is een van de darters. Dus ik zou zeggen, Jimi Hendrix? Nee, dat is niet goed. Nee, Michael van Gerwen. Oh, ja, is de Nederlandse darter die derde van de wereld staat. En die begint vandaag aan het WK. Vraag 6. Wanneer won Van Gerwen zijn laatste wereldtitel? 2019? Ja. Gokje? Klein beetje. Ja, nou, wel goed gegokt. Hij is in vorm, kunnen we zeggen, en won dit jaar al 4 mastertitels. Bij de volgende vraag. kun je de score lekker opvijzelen, want er zijn maximaal 4 punten te verdienen. Je krijgt vandaag hints over een onderwerp uit het nieuws. Dus de vraag daarbij is, wat bedoelen we? Het gaat om 1 term. Als je het antwoord denkt te weten, zeg stop. Maar denk wel goed na voor je dat doet, want je krijgt geen herkansing als het niet goed is. Oké. Gaan we. 4. We zijn behoorlijk transparant. 3. En serieus. 2. En positief. Corona. 1. Tot kerstavond. Oh nee, oh, het glazen huis. 1 punt. Hadden we nog tot kerstavond wordt vanuit mij door 3FM geld opgehaald voor het vergeten kind. Ja, het glazen huis. Ja, ja, het waren hele korte hints, maar we zijn behoorlijk transparant. Nou ja, van glas. Voor 3 punten had je en serieus, serious request, en positief. Er zijn 2 DJ's positief getest die in het glazen huis zitten. Ja. Ja, het was echt wel een hele interessant, want of je hebt hem meteen, of je hebt hem dus zoals jij iets later. Je hebt een factor van 5. Dus dat betekent, als je de score van gisteren wil verslaan, dat je 19 vragen goed moet beantwoorden. We gaan ons best doen, maar zover zullen we niet komen, denk ik. De Nationale Nieuwsquiz. Hoe heet het grote chemieconcern dat stopt met het gebruik maken van PFAS? 3M. Goed, een Duits vrachtschip heeft een brug over welk kanaal geramd? Prinses Margriet kanaal. Ja, het Internationaal Olympisch Comité maakt zich zorgen om de winterspelen vanwege wat? Mensenrechten. Klimaatverandering. Een dikke laag van wat betekent het einde van de Marslander Insight? Stof. Ja, het parlement in welk Zuid-Amerikaans land heeft ingestemd met vervroegde verkiezingen? Dat is goed. De belastingaangifte van Donald Trump van 2015 tot welk jaar worden openbaar gemaakt? 2020. Dat is goed. Door een gestolen laptop liggen er mogelijk gegevens van duizenden studenten van welke universiteit op straat? De VU. Ja, Elon Musk zegt alweer terug te willen treden van welk sociaal media platform? Twitter. Goed, ruim 500.000 huishoudens krijgen vanaf welke maand volgend jaar huurverlaging? Juli. Goed, hoe heet de Nederlandse voetballer die in België een rijverbod heeft gekregen? Noah Lang. Goed, welke luchtvaartmaatschappij start een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag na klachten over een piloot? KLM. Goed, welk EU-land bespaarde het afgelopen jaar het meeste gas? Polen. Finland. En dan komen we uit op een score van 10. Dat is helemaal niet slecht. 50 punten. Maar dat is niet genoeg dus om als winnaar uit de bus te komen deze week. Ik vond het echt wel heel indrukwekkend. Dus wat dat betreft wel gefeliciteerd. Het zat veel goed. Ja, het ging dus eigenlijk een beetje mis net bij de hintvraag. Ja, precies. Stom. Zal ik vraag 13 nog even doen? Gewoon voor het gevoel? Ja, die heb ik opgezocht net. Dus die weet ik. Een man is opgepakt naar brandstichting bij welk beroemd Brits gebouw? Bij Buckingham Palace. Ja, nou. Hè. Voelt dat goed? Dat je die nog even lekker... Nee, eigenlijk niet. Nee, maar... dat maakt niet uit. Nou, Michelle van den Burg uit Bussum, dank je wel. En kom vooral nog een keertje terug. Graag, dank je. Ook dank aan mijn spraakmaker Marieke de Hoon, onderzoeker en docent internationaal strafrecht aan de UvA. Dank je wel voor het gesprek en de inzichten die we hebben geleerd over het internationaal strafrecht van de afgelopen jaar. Graag gedaan. Zeker hoe dat verbeterd of veranderd is, moet ik goed zeggen. Zometeen hier op Radio 1 hoort u Sven opeen. Sven, een heel goedemorgen. Wat ga jij doen vandaag? Goedemorgen, Roos. Veel nieuws over de politie de laatste dagen, ook vandaag weer. Het wagenpark mond aan alle kanten bijvoorbeeld. De agenten zijn te weinig zichtbaar in de buurten. Althans, dat vindt een groot deel van de Nederlandse bevolking, bleek laatst uit onderzoek. Nog steeds klachten over diversiteitsproblemen en racisme bij de politie. En natuurlijk de inzet van de ME. Hoe vaak en hoe zeer kunnen we dat nog doen? Rondom voetbalwedstrijden bijvoorbeeld. Ik ga praten met Martin Sietassing. Dat zometeen nu eerst en nationaal met Dorot Megens. Dit was een programma van KRO-NCRV. NPO.